NPO Radio 1. 3 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is een Nederlandse man opgepakt voor het aanbieden van een illegale streaming service voor films, series en tv-zenders. De Spaanse politie zegt dat hij aan het hoofd staat van een bende die zou sinds 2015 meer dan 5 miljoen euro hebben verdiend aan illegale praktijken. Behalve de Nederlander zijn nog 7 andere leden aangehouden. De bende zou duizenden films en series hebben aangeboden aan afnemers. Waarschijnlijk waren dat er wereldwijd meer dan 14.000. De Israëlische premier Netanyahu en leden van zijn kabinet hebben de hoop op een permanent staakt-het-vuren in Gaza getemperd. Netanyahu noemde zo'n bestand kansloos als niet alle Israëlische oorlogsdoelen zijn bereikt. De vrijlating van alle gijzelaars, de vernietiging van Hamas en de garantie dat Gaza nooit meer een bedreiging zal vormen voor Israël. De Israëlische premier reageerde op de speech van de Amerikaanse president Biden, die zei dat Israël een voorstel had gedaan en dat Hamas een wapenstilstand wil. In de buurt van de Zuid-Duitse stad Stuttgart zijn gisteravond 2 wagons van een sneltrein ontspoord. Het gebeurde na een aardverschuiving die ontstond door hevige regenval. Daardoor raakte een gebied van zo'n 30 meter instabiel. De voorste 2 wagons van de trein schoten van de rails, maar ze kantelden niet, zeggen de Duitse spoorwegen tegenover persbureau DPA. In de trein zaten 185 passagiers. Niemand is gewond geraakt. José Mourinho is de nieuwe hoofdtrainer van de Turkse topvoetbalclub Fenerbahçe. De Portugees wordt vandaag gepresenteerd. Hij was eerder trainer van onder meer Real Madrid, Chelsea, Manchester United en Inter. Zijn laatste werkgever was AS Roma. Daar werd Mourinho in januari ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Dan het weer. In het zuiden bewolking met kans op wat lichte regen. Op andere plaatsen wisselend bewolkt met opklaringen bij een graad of 12. Overdag droog en zonnige periodes bij een stevige noordenwind. Aan de kust wordt het 16 graden, in het binnenland 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Nog een paar dagen en dan is het weer rennen naar de stembus geblazen. Want tussen 6 en 9 juni vinden de lang verwachte Europese verkiezingen plaats. Spannend is een understatement. Dit jaar is namelijk een wereldwijd democratisch feestje. Op 31 december mogen we terugkijken op maar liefst 70 verkiezingen. Van de Verenigde Staten tot aan Zuid-Afrika. Waarin de Europese verkiezingen natuurlijk de kroon spannen. Want met een oorlog in onze achtertuin, enorme politieke verschuivingen en een aantal thema's zoals migratie en klimaatverandering die de druk op de ketel verder opvoeren, is die politieke vertegenwoordiging nu nog belangrijker dan ooit. Interessant is dat in een tijd vol politieke euroskepsis Europeanen overweldigend positief zijn over de EU. Sterker nog, die Europese integratie mag wat betreft 77% van de Europeanen verder. Als het gaat om bijvoorbeeld defensie. En zelfs 69% is volgens de Eurobarometer voor een eenduidig buitenlandbeleid. En hierover mag het 720 koppen tellen. Het Europees Parlement gaan sparren de komende 5 jaar. Of de Europese Commissie die het klappen van de zweep uitdeelt. Of wacht, Raad van Europa? Nee. Volgens mij bedoel je de Europese Raad, toch? Of de Raad van de Europese Commissie? Nou ja, goed. Veel namen, ja. Veel namen, inderdaad. 7 instituties, allemaal toch een beetje verwarrend. Maar afijn, misschien weet jij het thuis beter dan wij. Geef dan antwoord op de stelling van de nacht. Normaal gesproken een vraag van de nacht, maar deze keer een stelling van de nacht. Ik weet, de luisteraar, wat het Europees Parlement nou precies doet. Eens, oneens, voorzie ons ook alsjeblieft in je antwoord met wat toelichting in de NPO Radio 1-app. En als je thuis ook de 7 instituties die de Europese Unie rijk is lastig vindt te onderscheiden, geen nood, want onze uurgast Ronan van Lange, die namens de Partij van de Dieren als nummer 6 een gooi doet naar het Europese parlementariërschap, kan hier straks alles over vertellen. Met hen gaan we het belang van het Europese parlement bespreken in het tweede uur, dienstambitie en hoe diegene die als zelfbenoemd stereotype linkse non-binaire veganist dit zal bereiken. Wat een titel. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Een hele mond vol. Ja, Ruben, trouwens, diezelfde Ronan van Lange zet zich ook in voor dingen als thema's als emancipatie. En zeker als het gaat voor de LHBTI+ gemeenschap. Daar gaan wij het nu over hebben. Want het is nu heel relevant wat Europa doet. Volgens recent onderzoek van de EU's Fundamental Rights Agency te weinig om geweld, fysiek en verbaal, tegen te gaan richting de LHBTI+ gemeenschap. In ons eigen Amsterdam, wat historisch toch gevierd is als zeer tolerante stad, is volgens de gezondheidsmonitor van over 2023, wat pas is uitgekomen, het percentage jongeren in de hoofdstad wat de liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht accepteert, gezakt van 69% 2 jaar geleden tot 43% nu. Dat is een aardige keldering, Ruben. Ja. Dat is heel, heel, heel steep. Organisaties zoals het COC die slaan alarm. Want dit kan natuurlijk gewoon veel beter. En wij wilden hier ook meer over weten. En dus vroegen wij journalist Rocher Kunc-Bihari, die veel bezig is met dit thema, om dit te duiden. Goedenacht, Rocher. Amsterdam wordt toch, wat ik zeg, door veel mensen gezien als baken van LHBTI+ acceptatie. Hoe kijk jij naar deze schrikbarende cijfers? En kan je ze ook verklaren? Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling. Wat ik denk dat er gebeurt, is dat jongeren conservatiever worden. We zien steeds vaker en steeds meer dat het conservatieve geluid meer voet aan de grond krijgt. Het speelt ook in andere delen van het land. Omroep Zeeland schreef eerder deze week dat de acceptatie van LHBTI+ personen in Zeeland ook is afgenomen. Zelf zie ik het ook op social media. Jongeren worden preutser, conservatiever. En door social media-algoritmes blijven ze ook dat soort gedachten voorgeschoteld krijgen. Het is ook terug te zien in de politiek. Kijk maar naar de partij die de meeste zetels halen deze verkiezingen en de 4 partijen die nu een coalitie vormen. Stuk voor stuk zetten ze allemaal de regenbooggemeenschap in de weg. De PVV die spreekt van genderwaanzin en wokwaanzin. En bijvoorbeeld niet voorstemde toen seksuele oriëntatie werd meegenomen in de wetswijziging van artikel 1 van de grondwet. De BBB die het in het midden wil laten als het gaat om het zelfbeschikkingsrecht van transpersonen. De NSC die de morele paniek over transpersonen gelooft en denkt dat mannen zich verkleden als vrouwen om vrouwenkleedkamers binnen te dringen. En daarom tegen de transgenderwet is. Ze wilden deze wet op een behoorlijk onbestuurlijke manier van tafel vegen. En de VVD, die altijd mooi meerspeelt, maar zich mee laat bewegen door morele paniek. Zo lieten ze 2 jaar geleden weten, na actieve transcampagnes, toch te twijfelen of ze mee gingen stemmen met de transgenderwet. Daarnaast gaan ze bijvoorbeeld ook in samenwerking aan met de eerder genoemde partijen. Maar in hoeverre is deze ontwikkeling dan op zichzelf staand, Rocher? Of past het in een grotere trend? Wat zeg je daarop? Past ook in een grotere trend. Kijk maar naar de cijfers van de regenboogindex van ILGA Europe. Een rangordening van alle landen binnen de EU en Europa over hoe ze op juridisch en beleidsmatig vlak scoren wat betreft LHBTI+ rechten. Nederland staat op plek 13, wat in vergelijking met andere landen niet bizar slecht is. Maar in vergelijking met zichzelf is Nederland steeds lager te komen te staan. Waar het land eerst in de top 10 stond, is het de laatste jaren niet meer gelukt om in de top 10 te komen, omdat het nauwelijks juridische of beleidswijzigingen doorvoert. Zo is er goed als niks geregeld voor de lichamelijke integriteit van intersexe personen. Onlangs is er wel een motie over aangenomen, maar het blijft altijd maar de vraag of een radicaal rechtskabinet het gaat uitvoeren. Ook is er nauwelijks wet en regelgeving als het gaat om het voorkomen en straffen van hate crimes en hate speech. En is er dus heel wat vooruitgang te boeken als het gaat om de erkenning van variatie in genderidentiteit. Ja, maar in hoeverre is deze ontwikkeling nou voelbaar? Ik bedoel, merk jij er zelf ook wat van, Rocher? Mijn dagelijks leven merk ik er nog niet veel van. Althans, ik heb me nooit gewaand dat ik als queer persoon overal veilig over straat kan of helemaal mezelf kan zijn. Waar Nederland lang over zichzelf dacht progressief te zijn, heb ik al langer de mening dat dat vooral aan de oppervlakte is. Maar wanneer het gaat over het welzijn en welvaart van de regenbooggemeenschap, is Nederland daar gebrekkig in. En soms ben ik bang wat de toekomst gaat brengen. Maar ik weet ook dat de regenbooggemeenschap weerbaar is en veerkrachtig is. Kijk maar naar alles wat we hebben moeten doorstaan over de jaren heen. Ja, en de politiek, waaronder VVD-raadslid Stijn Nijssen, die wil inzetten op meer preventie en onderzoek. Wat vind jij ervan? Hoe kijk jij hiernaar? Het gebeurt niet vaak, eigenlijk bijna niet, dat ik het eens ben met iemand van de VVD. Maar ik denk dat preventie in de vorm van voorlichting op school een hele goede zet is. Bewustzijn, kennis, maar ook medemenselijkheid zijn belangrijke aspecten om vroeg aan te leren aan de volgende generatie, voordat ze aangeleerd worden om haat te voelen naar andere groepen. Want als die haat zich eenmaal weet te vestigen in iemand, dan is het moeilijker om dat tegen te gaan. Ja, maar goed, het is nu gedaald. Verwacht jij dat deze trend van lage acceptatie weer zal veranderen in de toekomst? Misschien weer omhoog zal gaan? Ik durf niet te zeggen welke kant dit op gaat. Of de acceptatie nog verder zal afnemen, of dat het weer beter wordt. Ik had nooit echt verwacht dat er een racistische partij de grootste zou worden in Nederland. En toch gebeurt het. Politiek gezien denk ik persoonlijk dat de kans veel en veel groter is dat linkse partijen zich harder maken voor de regenbooggemeenschap. Ik zie GroenLinks, Partij van de Arbeid en vooral Partij voor de Dieren zich stelselmatig hard maken voor het welzijn van de regenbooggemeenschap. Ook middenpartijen als D66 en Volt zetten zich in voor de gemeenschap. Wat ik vooral echt heel erg mis, is bijeen. Ik mis het linkse geluid dat bijeen in de Tweede Kamer wist te brengen. En ik mis Sylvana Simons vooral. Maar zij heeft haar rust meer dan hard verdiend. Verder is het vooral belangrijk dat we in het maatschappelijk veld ons blijven uitspreken en inzetten voor een rechtvaardige samenleving. En om die rechtvaardige samenleving te realiseren, is het nodig dat we solidair zijn. Dat we inzien dat alle onderdrukkingsvormen met elkaar verbonden zijn en dat systemen ook gewoon moeten veranderen. Want we stevenen nu af steeds meer af op een samenleving die zo erg onder spanning komt te staan. Ik kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren, maar ik blijf wel hoop houden dat de kans er is dat het beter kan worden. Ja, dankjewel voor de duiding. Journalist en schrijver Roger Koens-Bihari. Ja, Ruben, volgens mij gaan we echt wel veel over dit alles horen de komende tijd. Wellicht ook hier tijdens de Nacht is Zwart. Ja. Nou, in ieder geval, zo direct gaan wij bellen met Nana Assare van Represent Jezelf over het stemgedrag van jongeren. Met name biculturele jongeren. Want die laat vaak toch te wensen over. En dat is jammer, dat kan beter. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek van Sky Verlies. Dat is misschien een naam, ik weet niet of je haar kent, Ruben. Nee, ik niet. Het is een Haagse held. geweldige zangeres. Geweldige videoclips ook. Ja, en ja, ja. Ik zeg het je hier, binnen een jaar breekt ze nationaal door. À la Goldband, à la, noem iets anders. Chef Special, dat soort namen. Nou, wij waren eerst. We gaan luisteren. I love it when you say my name. I like it when you text me first. Put up on my thirst at home, looking at my phone. Break your silence on me. I love it when you touch my face. Tell me I'm the one that's on your mind. I love it when you call me baby girl and say that I'm your one. You can have it. I don't think you can. Till I break my vows. When we get so close and it's another force, babe. I like it when you take my frames. Develop all my assets in my brain. All day through the night, my limelight shine in your eyes. I'm on your mind, I'm on your mind. I don't think you can be on my mind. Don't wanna waste your time. Jaar, Wafik. Mm-hmm. Half jaar. Half jaar in plaats van een jaar? Half jaar. We gaan het zien. We gaan het zien. Drive it. Over een paar dagen mogen we gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. En belangrijk is dat zeker, want jouw stem heeft ook direct invloed op je leven in Nederland. En toch blijkt dat vooral biculturele jongeren vaak niet gaan stemmen uit grote steden. Represent Jezelf is online en offline actief om op een toegankelijke manier aan te sluiten op de leefwereld van jongeren en hen meer kennis bij te brengen over de politiek. En deze nacht spreken we daarom met Nana Assare, medeoprichter van Represent Yourself. Hele goede nacht, Nana. Hele goede nacht, man. Dankjewel. Ja, onder de jongeren die wel gaan stemmen, welke thema's spelen nou heel erg bij ze, onder de biculturele jongeren? Ja, als we sowieso in het algemeen over jongeren praten, 35% van de jongeren stemt, maar is dat sowieso echt al te weinig. Dat is 18 tot 25, hè? Ja, man. Ja. En wij hebben wel even gecheckt van, joh, wat vinden jullie dan wel belangrijk, weet je? Want als u, ja, het gaat ook over jullie. Ik snap dat Europa ver klinkt, maar er zijn sowieso dingen die ook impact hebben op je leven. En wat we vaak meekregen is dat ze de positie van Nederland, als je kijkt naar de genocide in Gaza, de positie van Nederland, maar ook de EU, hoe ze daarop ingrijpen ten opzichte van Rusland en Oekraïne bijvoorbeeld. Dat is wel iets waarvan ze checken van, joh, jee, toch, de EU kan hier wel wat aan gaan doen. Ja. Dat is er één. We kregen ook heel veel dingen terug over wonen bijvoorbeeld. Dat is meer lokale politiek. Maar ook klimaat, man. Mensen denken altijd dat de jongeren niet bezig zijn met klimaat. Of dat ze het onzin vinden, veel jongeren dan. Maar nee, man, ze zijn heel bewust. En ze weten ook dat het over hun toekomst gaat. Ja, maar ze hebben dus wel grote thema's die ze bespreken. Maar ze vragen zich gewoon af, als ik ga stemmen, heeft dat nut? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. En hier is ook gewoon iets van, ja, mijn stem heeft geen effect. Of het is toch poppenkast. Of wat dan ook. Terwijl uiteindelijk stemmen wij wel op Europarlementariërs. En dat zijn wel mensen die gaan bepalen of dingen wel of niet doorgaan, snap je? Ja, maar dat is toch best wel interessant. Want ik ben het helemaal met je eens. Zeker als ik kijk naar thema's als klimaat en zo. Dan zijn de mensen die echt op de bres staan ervoor, dat zijn altijd jongeren. Hoe kan je dan verklaren dat stemgedrag toch zo schrikbarend laag is onder hen? Ja, ik denk dat het gewoon heel verdeeld is, man. Dat je echt een wave hebt die echt heel actief is en activistisch is. En ook weet wat gaande. En een deel die het ook wel weet, maar niet direct linkt aan politiek of aan stemmen. Nee, nee. Hm. Hey, en 6 juni staat volgens mij ook in jouw agenda, Nana. Ja, toch? Sowieso. Ja, toch? Hey, wat doen jullie om die Europese verkiezingen, wat toch voor veel mensen een beetje als een soort van, ja, weet je, een ver van je bedshow is? Hoe maken jullie dat zichtbaarder en relevanter voor jongeren? Ja, want het is echt een ver van je bedshow. We hebben er nu een explainer over gemaakt. Maar ik moet zeggen, als je naar die slides checkt, dan het is zo ingewikkeld daar. En dat is eigenlijk ook een rol van Europa zelf, om het iets overzichtelijker te maken. Ja. Maar we leggen even uit hoe het werkt. We nemen de mensen mee in video's. We gaan ook nog een andere explainer video posten. We hebben een stemnacht. Hebben we de vijfde. Ja. 5 juni. En dan kan je zelfs, dat is in een tolhuisstijl, dan kan je zelfs s'nachts om 12 uur s'nachts gewoon stemmen. Als eerste van Nederland, weer toch, dat is wel gewoon gang. Heel leuk. Ja, man, dus dat soort dingen doen we allemaal, man. Gewoon geleidelijk, zeg maar, zo online als offline coachen, man. Ja. En er zijn heel veel stichtingen en allerlei organisaties bezig hiermee. Ja. Het geeft bijvoorbeeld ook lessen nu door heel Nederland voor de kiesmannen. Zij geven lessen aan de mbo's, maar ook middelbare scholen. Ja. En daar leggen ze gewoon echt stap voor stap in een uur uit hoe die shit daar werkt. En je hebt echt een uur nodig, man. Maar het is ingewikkeld. Ja, ja, die spreken we aan het eind van de show ook, ja, straks. Om nog eens een beetje te prelideren op de rest van de uitzending. Spreek ze erop aan, man. Spreek ze erop aan, want ze moet even, ja. Even houd gewoon overzichtelijk. Ruben, hoe duidelijk is die Europese Unie en alle instituties voor jou? Nou, ik werk in de media, ik werk in de journalistiek, dus ik moet me erin verdiepen. Ja. Maar zelfs dan vind ik het altijd lastig. Dus ik snap eigenlijk wel, Nana, dat voor jongeren die eigenlijk met hele andere dingen bezig zijn, dat het gewoon onduidelijk is wat er nou gebeurt. Ja, man. Ja. Ja, merk zeker, jij dat zeker, ook? Zeker. Ja, zeker. Maar want ik heb er al moeite mee en ik ben journalist. Nee, daarom. Maar zelfs politie hebben er moeite mee. Met de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie bijvoorbeeld. Dus hoe, ja, en wij jongeren, we zijn kritisch toch. Als we iets niet gelijk snappen of niet volledig achter iets staan, gaan we niet stemmen. Ja. En als we iets niet volledig snappen, kunnen we ook nooit volledig achter staan, snap je? Ja, ja. Het lijkt mij, kijk, wat jij nu zegt over de Europese Unie, dat is kritiek van alle dagen. Hè? Dus dat qua transparantie en qua duidelijkheid, hè, de Europese Unie toch een beetje, best wel verstek laat. Maar de noodzaak van die jonge stemmer, dat lijkt mij dat die Europese Unie dat niet langs zich heen laat gaan. Dus heb je het idee dat er vanuit de EU ook genoeg inspanningen verleend worden om jongeren aan zich te binden? Of, ja, ja, ja, dat denk ik wel. Kijk, zowel Rijksoverheid als dus Den Haag als Brussel hebben dingen ingezet. Ze hadden bijvoorbeeld ook allemaal creators gewoon uitgenodigd om gewoon een keer kijken, snap je? En niet eens gezegd van je moet dit of dat maken, maar kom gewoon een keer kijken wat hier gebeurt en wat voor campagnes wij maken, et cetera. En ik denk dat zulke dingen wel helpen. En als je ze vraagt van, joh, hoe zit het eigenlijk, dan krijg je ook net gewoon de juiste middelen toegestuurd. Ja. Om daarvan je eigen post te maken. Dus ze doen wel echt hun best, man. Ja. En ze weten ook dat het belangrijk is. Dus die lessen, die sponsoren ze bijvoorbeeld ook. Die scholen betalen daar niet eens voor. Ja. Dus ja, ze doen wel echt hun best. En wat ik hard vind aan Europa is dat ze heel erg de kennis en de expertise leggen bij partijen die hier al langer mee bezig zijn, snap je, die jongeren willen laten stemmen of die mensen op een laagdrempelige manier willen informeren. Dat, maar is het ook niet een probleem wat eigenlijk geleidelijk verdwijnt? Want toen ik 18 was, toen gaf ik ook niet zo heel veel om de politiek, nu wel. Is het niet gewoon als deze jongeren straks ouder zijn dat het ze wel interesseert? Dus als ze dan niet meer in de categorie jongeren vallen, dan gaan ze gewoon stemmen. Dan is het ook maar, waarom is het dan toch belangrijk om jongeren nu te activeren om te stemmen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat de wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van morgen, snap je? Mm-hmm. En als je pas later mee gaat doen en aan de knopjes gaat draaien, dan sla je weer een hele generatie over. En dan is het een soort van dweilen met de kraan open, wat je nu ook gewoon ziet met alle maatregelen, bijvoorbeeld voor klimaat. Ja. Dus het is belangrijk dat juist die groep ook er vroeg bij is. Ja, Nanna, ook even voor jouw begrip. Dit is de derde in een reeks van 3 uitzendingen die wij wijden aan de Europese verkiezingen. En een woord wat in de eerste 2 uitzendingen en ongetwijfeld vannacht ook weer langs gaat komen, is de zogeheten generatieproef. Dat is iets waar jonge organisaties zich steeds harder voor hard maken. Hè? Van joh, dat beleid vanuit de politiek, dat het ook niet alleen rekening houdt met de wereld van vandaag, maar ook met de wereld van morgen. Hè? Om het letterlijk generatieproef te maken. Zijn dat soort ontwikkelingen ook in jouw ogen de manier om juist die jongeren te laten zien van joh, de politiek van morgen, dat treft niet alleen vandaag, maar ook letterlijk van morgen. En dus ook jou als jongere? Ja, zeker, zeker. Kijk, of dat genoeg is, dat is een ander verhaal. Maar het is zeker een manier inderdaad om ook die stem erbij te betrekken. Ja, wij kennen elkaar nu wel geteld volgens mij 9 minuten. Ik ga je even een privé vraag stellen. Waar ga jij op stemmen? Ik zelf, kijk, van representant jezelf zijn we sowieso altijd neutraal. Dus we brengen gewoon nieuws met een verhaal erachter. Ja. En met een dieptegang waar onze doelgroep naar op zoek is. Mm-hmm. Dus daar zal ik me nooit uitspreken over wat ik ga stemmen, of welke kant op. Voor mijzelf is er de afgelopen weken of maanden wel een partij uitgestoken. Waarvan ik heb gezien, deze partij die staat voor wat ik, voor waar ik voor sta. Ja. En dat is Partij voor de Dieren geweest. Ja. En dat komt met name door de situatie in Gaza. Zijn zij gewoon een van de pioniers die zich uitspreken hier tegen. De positie van Nederland ook. En ook Palestina willen erkennen, et cetera. Waarom heb je er toch voor gekozen om dit nu uit te spreken? Want je hebt natuurlijk wel invloed op jongeren met jouw positie. Ik denk dat het heel belangrijk is om mijn denkproces mee te geven. Oké, ik vind deze punten belangrijk. Ik heb hiernaar gekeken, het is een kleinere partij. En zo kies ik. En als ik dat proces meegeef, en toevallig luisteren hier mensen en die weten niet hoe zij hun stem moeten bepalen, dan weten ze in ieder geval wel het proces. En dan kunnen zij checken wat voor hun werkt, snap je? Dus ik denk dat het zeker belangrijk is ook om wel eens die discussie aan te gaan of wel eens gewoon eerlijk te zijn van ja, man, ik heb het zo gezien, ik heb dit niet gezien. Ja. Misschien zie jij wat anders, maar dit is mijn denkproces. Ja. Start je eigen denkproces. Ja. Nou, jij kijkt ongetwijfeld ook naar wat er hemelsbreed gebeurt in Europa. En dan is de sprong naar rechts jou sowieso niet ontgaan. Verwachting is ook volgens heel veel experts dat veel rechtse partijen, het rechtse blok binnen de Europese Unie, echt heel veel terrein gaat winnen de komende verkiezingen. Hoe kijk jij naar die ontwikkelingen? En zeker gelet op wat je zojuist hebt gezegd. Als je weet wat nu weet wat ik ga stemmen, weet je wat niet extreem rechts is. Kijk, ik denk dat het gewoon belangrijk is, als je nu ook bijvoorbeeld kijkt in het regeerakkoord, hè, dan zie je eigenlijk dat de komende 4 jaar mensen met minder geld en vooral jongeren gewoon genaaid worden. Als er al wat bezuinigd op cultuur, maar ook btw op sporten gaat omhoog. Mm-hmm. Eigen risico gaat misschien wel over een paar jaar omlaag, maar de premie gaat sowieso gek stijgen. Vooral voor jongeren die niet vaak ziek worden, is dat gewoon niet chill. Ja. En de grote bedrijven worden gejoind. En ik denk dat het nu gewoon belangrijk is. We hebben het door, snap je? En het is nu gewoon belangrijk dat alle mensen die hierdoor worden getroffen juist nu wel gaan opstaan en laten zien van ook al heeft extreme rechts wel gewonnen, we zien dat we worden genakt. Dus nu komen wij. En dan gaan wij laten zien wat onze stem is. Mag ik daar even op inhaken? Want waar gaat het? Wat is nou precies de scope vanuit Represent Jezelf? Is het gewoon dat je gebruik moet maken als jongere van je democratische privilege die je hebt om te stemmen? Of gaat het erom dat je een tegengeluid naar rechts laat horen? Oh nee, zeker niet. Als je rechts bent, mag je ook rechts stemmen. Nee, okay, het gaat erom, ga stemmen. Ga gewoon stemmen, basically. Ik denk dat dat het grootste probleem is. En dat hedendaagse onderwerpen niet worden gerelativeerd aan jongeren. Dus jongeren begrijpen niet waarom het belangrijk voor hen is. En er wordt niet geluisterd naar de jongeren. Dus daarom krijg je gewoon het gevoel dat het een soort van poppenkast daar is. En dat is ook zo. Maar laten we wel gewoon zelf de poppen bepalen. Merken jullie wel dat jullie dan invloed hebben? Dat jongeren door jullie zeggen, nou, ik weet misschien nog niet waarop, maar ik ga nu wel stemmen. Ja, en we krijgen wel helaas door onze neutrale positie ook heel vaak de vraag van waarom moeten we opstemmen? Dat weet ik niet, dus ik ga alsnog niet. En dat is een lastige keuze die wij, heel vaak moeten overwegen. Ja. Maar ja, dat is niet onze rol op dit moment. Onze rol is nu gewoon van... Ja, het is een beslissing die ze toch zelf moeten maken, ja. Ja, ja. En we geven ze alle tools om die te maken. Ja. Ja, maken jullie al gebruik van een stemwijzer? Hebben jullie die zelf ontwikkeld of wat dan ook? Ja, we hebben in het verleden ook wel eens een stemwijzer met memes gemaakt. Die was echt nice. Echt heel vaak ingevuld ook. Voor de Europese verkiezingen hebben we nu geen stemwijzer gemaakt. Maar er is wel eentje vanuit Europa. Die heet Palumba, P-A-L-U-M-B-A, ja. .eu. En dan komt er een app downloaden. En die is best wel ingewikkeld, die hele app. Mm-hmm. Maar ja, het is tenminste iets, man. Ja. Ja. Palumba.eu. Ruben, ga jij straks even kijken? Ik ga straks even kijken. Ik ben benieuwd. Dankjewel, Nana Sarah van Represent Jezelf. Bedankt. Ja, toch? En wil je meer weten van Represent Jezelf? Hen volgen? Nou ja, check hun Instagram-account. Want die hebben ze. @represent.jezelf. Of kijk ook even op hun website. Yes. www.representjezelf.nl. Nana, dankjewel. Thanks. Goeienacht. Yes. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. But if the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. Bij Omroep Zwart. Ja, I Get Around van de Beach Boys hoorde je eerst op NPO Radio 1. En dit was Sugarcoat van Kit Bloem. We hebben net besproken hoe de Europese verkiezingen in Nederland leven. Maar hoe zit dat in andere landen? Dat zoekt de NOS uit in de podcastserie 12 points. Zometeen hoor je een aflevering over Griekenland. Maar we beginnen overzees. 12 points go to... This is Europe's moment to answer the call of history. Long live Europe. NPO Radio 1. Proud of our culture. Podcast. Proud of our identity. Hey, Europa zijn wij ook, hè? Dus dat zijn met z'n allen. Europa is binnenlandse politiek. Il y a très clairement un combat européen à mener. And the 12 points go to... Our 12 points go to... Air. Fijn dat je luistert naar 12 points, een podcastserie van Podcast de Dag in aanloop naar de Europese verkiezingen van 6 tot 9 juni. 12 afleveringen van ongeveer 12 minuten met 12 correspondenten uit 12 landen. Ik ben Dielke Teerstra en vanuit Brussel praat elke aflevering mee Kiesja Hekster. Hoi Kiesja. Hallo. En nu ook onze Ierland-correspondent Arjen van der Horst. Hallo. Arjen, ik wil met jou even het Europese paspoort van Ierland doornemen. Ierland is lid sinds... 1973. Aantal inwoners? 5,2 miljoen. Aantal Europarlementariërs? Op dit moment nog 13, maar dat worden er 14 na de komende verkiezingen. En wat is de grootste partij in het Europees Parlement? Ja, dat is de centrumrechtse Fine Gael en die is lid van de Europese Volkspartij. Kiesja, als jij daar zo rondloopt in het Europees Parlement in Brussel, welke Ieren vallen jou dan op? Ik heb er even 3 uitgepikt. Om te beginnen een duo, want die twee trekken eigenlijk heel veel samen op. Zijn Claire Daly en Mick Wallace. En die laatste die valt ook op door zijn dat hij een beetje uit de toon valt. Hij heeft een hele lange bos met witte haren. Dus dat valt wel op bij de meestal wat saaie andere Europarlementariërs. Maar het zijn toch vooral de vaak omstreden uitspraken van deze twee die echt de aandacht trekken. Politiek gezien zitten deze twee in de radicale linkse hoek in het Europees Parlement. Ze zijn zeer anti-Israëlisch. What does Israel have to do? This apartheid far-right regime. What do they have to do before we break the association agreement with them? How low do they have to get? 30... Zeer pro-Russisch. Zo onderhielden ze bijvoorbeeld heel nauwe banden met een Europarlementariër uit Letland die onlangs beschuldigd is van spionage voor de Russische geheime dienst. En ja, als het gaat om hun pro-Palestijnse denkbeelden, dan is het denk ik aardig om te vermelden dat Claire Daly, de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, regelmatig aanspreekt als mevrouw Genocide. Hè, een verwijzing naar de Gaza-oorlog. I speak for many, many citizens of Europe when I say nein danke, no thanks Frau Genocide. En dan heb ik nog even gekeken op de website Politico, die vermeldt over dit illustere duo verder nog dat ze maar liefst 167 podcastafleveringen samen hebben opgenomen. Ik moet bekennen dat ik er daarvan niet één beluisterd heb. En dan, ja, behalve deze twee toch wel wat illustere Europarlementariërs voor de balans, ook nog een Ierse Europarlementariër die wat minder omstreden is, Frances Fitzgerald. Zij is een van de vicevoorzitters van de grootste fractie in het Europees Parlement, de Christen-Democraten. Nummer 8 op een lijst van invloedrijke Europarlementariërs die hierbij gehouden wordt. En zij heeft een prijs gewonnen voor haar werk aan de EU-wet die geweld tegen vrouwen bestrijdt. Dus ja, het zijn er 3, maar ik doe alle anderen natuurlijk tekort door ze niet te noemen. Laten we de Europees-Ierse geschiedenis eens induiken. Wat waren nou belangrijke momenten, Arjen, voor Ierland in de EU? Misschien niet een moment, maar eerder een ontwikkeling. En dat zie je vooral in de jaren 90. Hè. Dat is het begin van de Europese interne markt. Dat is ook een periode dat Ierland miljarden kreeg uit de Europese steunfondsen. En dat werd dan geïnvesteerd in infrastructuur en onderwijs. En, ja, en in die periode is dus ook de Keltische tijger geboren. Hè? De snelle modernisering van de Ierse economie, snel stijgende welvaart. Ireland's transformation from a struggling farming nation to one of the world's richest countries is an interesting story of smart economic moves, careful planning and lucky moments. By being creative, investing in education and getting help from other countries, Ireland became known as the Celtic Tiger. De Ieren zeggen nog tot op de dag van vandaag dat Brussel, de Europese Unie, een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan dat Ierse economische wonder. Ander belangrijk moment, en dat is misschien ook meer een ontwikkeling geweest, want dat zagen we de afgelopen jaren natuurlijk, was natuurlijk Brexit. Hè? Ierland was het enige land in de Europese Unie dat een landgrens deelt met de Britten. Een grens die onzichtbaar was dankzij de Noord-Ierse vredesakkoorden. Maar Brexit bracht het allemaal in gevaren. Er dreigde weer een harde grens te komen tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Ja, en in de onderhandelingen met de Britten hebben de Ieren zich altijd heel erg gesteund gevoeld door de Europese Commissie en ook de andere EU-lidstaten die zich gewoon vierkant achter Ierland opstelden. En het verklaart ook wel die twee ontwikkelingen, hè, waarom de Ieren heel erg pro-Europees zijn. Kiesja, hoe belangrijk zijn de pro-Europese Ieren in het parlement? Leg eens een beetje gewicht in de schaal. Ja, ik heb hier een paar websites bekeken die dit soort scores allemaal bijhouden. En die sites die zeggen dat de Ieren een beetje gemiddeld scoren. Ze hebben niet heel veel belangrijke plekken in het Europese parlement. Maar ja, is misschien ook niet te verwachten als klein land met maar 13 Europarlementariërs, hoorden we net van Arjen. Ze doen het wel goed bij stemmingen, ze doen veel mee. En ze doen het ook goed, springt eruit op het terrein als financiën. Niet zo gek misschien als je bedenkt dat Ierland een grote financiële sector heeft. Dus ja, dat is een beetje wat je hier in het Europese parlement over de Ieren hoort en leest. Arjen, je noemde net al de Brexit als belangrijk moment. Is dat nu ook nog een van de belangrijkste thema's voor de Ieren? Absoluut, want Brexit is nog niet een verhaal dat af is natuurlijk. En dan vooral de positie van Noord-Ierland is heel belangrijk voor de Ierse Republiek. En dat zal ook de komende jaren zo blijven. Er zijn nog een aantal andere belangrijke onderwerpen. De landbouwsector, die is relatief groot in Ierland. Dus landbouwbeleid is erg belangrijk. Er zijn ook grote voorstander van lichte regulering van de techsector. Omdat allerlei grote techgiganten, denk aan Google, Microsoft, Facebook, noem maar op, die hebben allemaal een Europese hoofdkwartier opgezet in Ierland. En als er één onderwerp is, misschien waar de Ieren wat meer argwanend zijn ten opzichte van Europa, dan is het wel het belasting- en begrotingsbeleid. Ierland is de kampioen lage vennootschapsbelasting. Die is maar 12,5% in Ierland. Dat is een van de belangrijke pijlers van het Ierse economische model. En een van de redenen dat ook al die grote multinationals zich in Ierland gevestigd hebben. Maar vanuit Europa klinkt geregeld het verwijt dat Ierland een belastingparadijs is die met die lage belastingen de Europese interne markt verstoort. En vooral Duitsland is de afgelopen jaren vaak kritisch geweest. Maar de Ieren die willen daar absoluut niet aan tornen, aan die lage vennootschapsbelasting. As Austria and Luxembourg face scrutiny over banking secrecy, Ireland is in the firing line over its corporate tax rate. US senators say Ireland is a tax haven for allowing Apple to report large chunks of its profits there. En het lukt ze dus ook, hè, zei jij net al, Kiesja, om op financiële punten succesvol te zijn. En die lage vennootschapsbelasting, die houden ze dus in stand. Ja, nou, het is heel ingewikkeld om dat te veranderen. Want voor het aanpassen van belastingen bijvoorbeeld, daar moet je het unaniem over eens zijn. Niet zozeer in het Europees parlement, maar onder alle regeringen. Ja, en zolang dat niet gebeurt en zolang Ierland dat niet doet, komt er dus geen unanimiteit, komen er ook geen voorstellen naar het Europees parlement om dat te veranderen. Dus in dat opzicht is Ierland zeker succesvol. En waar ze in Brussel naar kijken is van wat gaat er na de verkiezingen gebeuren met de Ierse zetels. Want we hebben het heel vaak over druk naar rechts, hè, die verwacht wordt na de Europese verkiezingen. Maar in Ierland wordt juist een ruk meer naar links voorzien. En dat zou dan best eens ten koste kunnen gaan van invloed in fracties die de Ieren nu hebben. Bijvoorbeeld bij de Christen-Democraten, waar de meeste Ieren bij zitten, en de Liberalen. Dat zijn partijen die invloedrijk zijn, terwijl de radicaal linkse partijen die mogelijk gaan winnen, wat dat betreft een stuk minder effectief zijn. Dus dat wordt spannend om te zien. Ja, Arjen, het wordt spannend dus, zegt Kiesja. Wordt er ook een beetje toegeleefd in Ierland na de verkiezingen? Nou, om heel eerlijk te zijn, en dit zal wel voor meer Europese landen gelden, is dat je het eigenlijk bar weinig van merkt. Hè? Bij mij thuis in de buurt zie je nauwelijks campagneposters. Zie je ook heel weinig verhalen in de Ierse pers nog. Ja, dat zal wel iets veranderen als die verkiezingen eenmaal dichterbij komen. Maar de Ieren zullen dit op de eerste plaats vooral zien als een graadmeter voor de parlementsverkiezingen die binnen een jaar gaan plaatsvinden. Het Eurovisie Songfestival. Ja, het is dit jaar niet helemaal het Verenigd Europa feestje geworden waar we op hadden gehoopt. En dus dachten wij, wij organiseren hier in 12 Points ons eigen kleine songfestival. Arjen, wat is jouw inzending voor Ierland? Ja, als er één nummer is dat over de ziel van Ierland gaat, dan is het wel The Fields of Athenry. Ierland heeft, zoals je ongetwijfeld weet, een bijzonder rijke muziekcultuur. Veel muziek gaat over het leed, de armoede, de emigratie, de onderdrukking door de Britten. Al die elementen komen hier samen in dit ene lied, The Fields of Athenry. Het lied gaat over de grote hongersnood van Ierland, midden 19e eeuw. Over een man uit Athenry die maïs teelt voor zijn hongerende gezin. Hij wordt gepakt door de Britten en wordt dan gestuurd naar een strafkolonie in Australië. Nou, de Great Famine, zoals de Ieren het noemen, is voor de Ieren niet iets abstracts uit een heel ver verleden. Dit heeft Ierland tot op de dag van vandaag gevormd. Het is het begin van Ierland als emigratieland, het begin van de Ierse diaspora. Een miljoen Ieren stierven tijdens die hongersnood en een miljoen anderen, ja, die ontvluchten de honger en armoede. En de bevolking kromp in die jaren in een paar jaar tijd met 25%. Het is ook de reden dat bijvoorbeeld de helft van mijn Ierse schoonfamilie buiten Ierland woont. En de Ierse bevolking, ja, is tot op de dag van vandaag nog steeds kleiner dan het anderhalve eeuw geleden was. En dit is daarom een lied dat elke Ier begrijpt en raakt, vol emotie zit, dat spontaan wordt aangegeven. Het is een soort alternatief volkslied geworden voor de Ieren. En dat hoor je dan vooral bij grote sportevenementen. En ik heb dat al een paar keer meegemaakt. Daar krijg je echt kippenval van. Nou, er zijn ontelbare varianten van dit nummer, maar deze is uitgevoerd door de bekende band The Dubliners. Ja, hoeveel punten geef jij deze Ierse inzending? Ik geef deze inzending 12 punten. Dankjewel. Kiesja Hekster en Arjen van der Horst. 12 points go to. This is Europe's moment to answer the call of history. Long live Europe. NPO Radio 1. Proud of our culture. Podcast. Proud of our identity. Bij Europa zijn wij ook. Dus dat zijn met z'n allen door Europa's binnenlandse politiek. Il y a très clairement un combat européen à mener. And the 12 points go to. Our 12 points go to. Ellada. Fijn dat je luistert naar 12 points. Een serie van Podcast de Dag in aanloop naar de Europese verkiezingen van 6 tot 9 juni. Ik ben Dielke Teertstra en zoals elke aflevering praat mee vanuit Brussel Kiesja Hekster. Hoi Kiesja. Hoi Dielke. En deze aflevering ook onze Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Ja, hallo. Fijn dat je er bent. Thijs, laten we beginnen met het Europese paspoort van Griekenland. Griekenland is lid sinds 1981. Aantal inwoners? 10 miljoen. Aantal Europarlementariërs? 21. En de grootste partij in het Europees Parlement? De Griekse partij Nieuwe Democratie is dat van de centrumrechtse partij van premier Kyriakos Mitsotakis. En ook nu ligt hij op koers om de grootste te worden. Zo'n 30% staat hij in de peilingen. Kiesja, welke Grieken vallen op bij jou in Brussel? Ja, als eerste wil ik de Griekse Eva Kaili noemen. Ik denk dat misschien een aantal luisteraars die zich nog wel herinneren, want die heeft de ogen van de hele Europese Unie op zich gericht gekregen. En waarom? Omdat zij de hoofdpersoon was van Qatargate. Het grote corruptieschandaal, dat brak anderhalf jaar geleden ongeveer uit. De Belgische politie viel toen bij Kaili thuis binnen en daar werden koffers met euro's, cash gevonden. Haar vader probeerde daar toen nog nog mee van door te gaan. A vice president of the European Parliament has been charged with corruption over allegations that World Cup host Qatar paid huge bribes to influence EU policy. Kylie's eigen sociaaldemocraten, daar maakte ze toen nog deel van uit, die gooiden haar uit de partij, maar ze kon niet uit het Europese parlement gegooid worden. En toen werd er een rechtszaak tegen haar begonnen. En 4 maanden lang zat ze in de gevangenis, maar die zaak is in de soep gelopen. Although I'm innocent, I spent more time in prison than anybody. And according to my Belgian lawyers, I was used as a trophy. Inmiddels is ze niet alleen weer vrij, maar is ze ook weer gewoon, als je dat gewoon mag noemen, aan het werk gegaan in Brussel en in Straatsburg en het Europees Parlement. Ja, eigenlijk een beetje een voorbeeld van als je een verhaal zou hebben verzonnen, zou je het vermoedelijk niet geloofd hebben. En dat geldt ook voor het volgende verhaal van een andere Griekse Europarlementariër. Johannes Lagos, een neonazi. Volgens website Politico was hij de Europarlementariër met de twijfelachtige eer om het grootste aantal stemmingen in het Europese parlement te missen, omdat hij in de gevangenis zat. Hij werd in 2020 veroordeeld tot 13 jaar cel, omdat hij leiding gaf aan een criminele organisatie, de extreemrechtse Gouden Dageraad. The 48-year-old former nightclub bouncer and ex-member of the band Golden Dawn Party had previously been convicted in Greece on several charges and was sentenced to 13 years in prison. Hij zit in de cel, maar dat houdt hem niet tegen om toch een beetje te werken, meldt Politico. Hij stelde schriftelijke vragen vanuit de cel aan de Europese Commissie. En hij heeft ook nog een tijdje op afstand mee kunnen stemmen. Toen in coronatijd was dat. Maar dat kan nu inmiddels niet meer. Dus ja, nu kan hij niet zo heel veel meer doen. En ik wil ook nu mijn excuses aanbieden voor alle Griekse Europarlementariërs, de andere 19, die gewoon een beetje onopvallend, maar vermoedelijk heel goed hun werk deden. De overgrote meerderheid. Dus ja, ze komen er een beetje bekaaid vanaf nu, realiseer ik me, met deze twee extreme voorbeelden. Nou, deze voorbeelden, Kizia biedt er excuses aan. Maar dit zijn ook wel de twee voorbeelden waar de Grieken het meeste van af weten. Want voor veel Grieken is het Europese parlement of Europa, daar voelen ze zich wel betrokken bij. Maar ja, de dagelijkse politiek, dat is wel een beetje een ver van mijn bedshow voor heel veel mensen. En bijvoorbeeld dat voorbeeld van Kylie, ja, daar hebben de Grieken ook van gesmuld. Maar het is niet zo dat de Griekse pers daar bijvoorbeeld enorm opgedoken is. Ze lieten dat allemaal doen door hun Belgische collega's. En ja, veel Grieken die hebben het wel gevolgd, maar echt geschokt kan ik niet zeggen dat de meesten waren. Want veel mensen dachten, ja een Griekse corrupte politicus, ja, daar hebben we er wel meer van gehad. Die schandalen die horen er bijna een beetje bij eigenlijk voor veel mensen. Thijs, Griekenland is betrokken sinds 1981. Hoe is die band met Europa? Hoe pro-Europees is Griekenland? Nou, over het algemeen toch echt wel pro-Europees. Echt pro-Europees. Griekenland wilde heel graag toetreden toen, in 1981 al eerder. Ja, en dat terwijl natuurlijk geografisch heel erg aan de rand ligt. Destijds grenst het zelfs aan geen enkel andere lidstaat van, ja, wat dan nu de Europese Unie is. Maar ja, Europa is toch een Grieks woord. En de Grieken hadden ook in het verre verleden natuurlijk de democratie geschonken aan de wereld. Zo werd dat wel heel sterk gevoeld. Oh ja, dat wordt echt nog zo gevoeld, ja? Dat is echt een soort van nationale trots. Ook al is dat wel echt heel lang geleden en is er wel twijfel wat de moderne Griek daar dan weer mee te maken heeft. Maar het is wel degelijk iets wat voor de Grieken meespeelt. En helemaal op een moment dat ze vlak daarvoor, van 1967 tot 1974, hadden ze een militaire dictatuur gehad. Dus ze zochten echt die veiligheid ook van Europa. En een economische oppepper natuurlijk, want Griekenland was toen de helft zo arm als de andere EU-landen. Nou ja, ze traden toe in 1981, ze mochten erbij. Maar veel Grieken voelen zich nog altijd wel een beetje een buitenbeentje. Want ze hebben het bijvoorbeeld vaak over Europeanen. En dan bedoelen ze niet zichzelf. Of dan zeggen ze in Europa, als ze het hebben over andere Europeanen. Toch is meer dan de helft van de Grieken altijd pro-Europees geweest. En dat was zelfs zo tijdens die financiële crisis bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Want is dat echt, als je kijkt naar de belangrijkste momenten voor Griekenland in de EU, denk jij dan meteen aan die crisis? Ja, zonder twijfel. Die crisis en de dreiging ook van de Grexit, hè. De Griekenland dreigde de euro te moeten inleveren vanwege die grote economische, financiële en begrotingscrisis. Griekenland moest keihard bezuinigen van de EU. In ruil voor leningen van 260 miljard euro in totaal. Die leningen die werden verstrekt door andere eurolanden en het Europees noodfonds onder meer. Ja, en die bezuinigingen die waren zo hard, die leidden tot een enorm welvaartsverlies. Heel veel mensen verloren hun baan. En als ze die wel hielden, dan werden salarissen met tientallen procenten gekort. Greece, a country on the brink of collapse. Banks shuttered, ATMs running out of cash. The banks closed, life savings locked up inside. Heartbreaking scenes, like this retired man collapsing in tears after failing to get his wife's pension. Ja, dat leidde tot massale protesten toen en rellen. Ook doden zelfs bijgevallen. Maar zelfs toen bleef meer dan 70% van de Grieken pro-EU en zelfs pro-euro. Ja, en dat heeft er toch mee te maken dat ze hun eigen regeringen niet zo vertrouwen. Corruptie hadden het erover. Ze kenden gierende inflatie onder de drachme. En ook een beetje toch bang voor de buren, de Turken. Altijd bang dat de Turken iets willen met wat Griekenland niet wil. Ja, en laat het ook niet vergeten, als je door Griekenland, iedereen die in Griekenland op vakantie is geweest, ziet overal die borden staan bij mooie nieuwe wegen, betaald door de Europese Unie. De EU heeft ook echt geholpen om het land te moderniseren. Kiesja, veel Grieken kijken dus positief naar de Europese Unie, maar hoe doen hun parlementariërs? Zijn ze belangrijk? Nou, ze zijn minder belangrijk dan je zou verwachten op grond van de 21 Europarlementariërs die ze hebben. Dat wordt allemaal bijgehouden, gescoord en geanalyseerd. Op sommige onderwerpen doen ze het goed. Onderwerpen als milieu, transport, gezondheid en handel zag ik op die lijstjes langskomen. Maar in het geheel vallen ze eigenlijk niet zo heel erg op. En dat komt vermoedelijk ook omdat het Griekse landschap heel gefragmenteerd is. Veel partijen die niet bij een Europese partij zijn aangesloten. En dan loop je dus het risico dat je weinig invloed krijgt. En ik denk dat de Grieken daar last van hebben. Dus betekent dat ze echt nauwelijks zichtbaar zijn in Brussel? Ja, de Grieken die doen natuurlijk wat ze kunnen in Brussel en in Straatsburg. Maar ik denk dat waar de meeste aandacht naar uitgegaan is, dat is wat het Griekse Watergate-schandaal genoemd is. Journalisten, ministers, opposities, mensen ook, die zijn afgeluisterd op grote schaal. En die worden rechtstreeks in verband gebracht, dat afluisterschandaal, met de Griekse premier Mitsotakis. En er is ook een motie, een resolutie aangenomen eerder dit jaar. En daarin nam het Europese parlement dus best wel hard stelling. Ze zeiden, we zijn bezorgd over de staat van de rechtsstaat en de persvrijheid in Griekenland. Dus ja, dat zijn dingen die er niet om liegen. Ja, er was een snoeihard rapport ook van het Europese parlement over de stand van de Griekse rechtsstaat. Maar ja, dat krijgt toch weinig aandacht in het algemeen in Griekenland en ook weinig interesse. Want ja, veel Grieken denken toch alle politici zijn slecht. Vertrouwen in de politiek is heel laag. En dit zou onder andere partijen, zouden deze schandalen net zo goed zijn gebeurd. En Mitsotakis ligt goed in Europa. Dus dat is de huidige premier. Dat zien veel Grieken ook. Veel zullen toch, als ze in dat stemhokje staan, hun keuze laten bepalen door die stabiliteit. Thijs, in 12 Point organiseren wij ons eigen kleine songfestival na het afgelopen Eurovisie Songfestival dat toch niet helemaal is gegaan zoals wij hadden gehoopt. Welk liedje zend jij in namens Griekenland? Nou, dat is dan toch weer dat songfestival liedje. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik kom dan toch met Marina Sati. Ik vind dat het toch wel veel zegt over het hedendaagse Griekenland. Kijk, we kennen die Griekse inzendingen natuurlijk over de jaren heen, vooral als liedjes met heel weinig om het lijf. En de zangeressen en de zangers die ze uitvoerden trouwens ook. Die hadden ook niet veel aan. En een deel van de Grieken die vond deze inzending van Sati dus niet Grieks. Omdat er zitten ook Arabische invloeden in en Balkan invloeden. En dat is ook niet zo gek, want Sati heeft een Griekse moeder, maar ook een Soedanese vader. Ja, er zijn toch anderen die zeggen Griekenland verandert, ook als gevolg van immigratie. En ik vind het daarom juist wel een heel mooi voorbeeld van het moderne Griekenland, het Griekenland van vandaag. Kizia, hoeveel punten? Ik vind het een geweldig nummer. 12 punten, zeg ik. Dank jullie wel, allebei. Kizia Hekster en Thijs Kettenis. En dit was Douze Points. Tot aan de Europese verkiezingen. Elke ochtend een aflevering in je podcast-app. Fijne dag. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buck up, I'll pour another cup. This is my bohem, so drink it up, my friend. About life, but the good and the bad better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched. It's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, let me taste the lows and highs. Let me feel that burning fright. This story is my truth. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, like Ammonites. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code, somewhere between the O's and that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a drum. Winnaar van het Songfestival dit jaar. Je hoorde Nemo met De Code in een bijzondere orkestversie. Blijf luisteren, want zometeen praten we met Ronan van Lange van de Partij voor de Dieren. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu en leden van zijn kabinet hebben de hoop op een permanent staakt het vuren in Gaza getemperd. Netanyahu noemde zo'n bestand kansloos als niet alle Israëlische oorlogsdoelen zijn bereikt. De vrijlating van alle gijzelaars, de vernietiging van Hamas en de garantie dat Gaza nooit meer een bedreiging zal vormen voor Israël. De Israëlische premier reageerde op de speech van de Amerikaanse president Biden, die zei dat Israël een voorstel had gedaan en dat Hamas een wapenstilstand wil. In de buurt van de Zuid-Duitse stad Stuttgart zijn gisteravond twee wagons van een sneltrein ontspoord. Het gebeurde na een aardverschuiving die ontstond door hevige regenval. De voorste twee wagons van de trein schoten van de rails, maar ze kantelden niet, zeggen de Duitse spoorwegen. In de trein zaten 185 passagiers. Niemand is gewond geraakt. In het zuiden van Duitsland valt al dagenlang veel regen. Een paar rivieren dreigen buiten hun oevers te treden. In 10 gemeenten in Beieren geldt de noodtoestand. In Spanje is een Nederlandse man opgepakt voor het aanbieden van een illegale streamingservice voor films, series en tv-zenders. De Spaanse politie zegt dat hij aan het hoofd staat van een bende die zou sinds 2015 meer dan 5 miljoen euro hebben verdiend aan illegale praktijken. Behalve de Nederlander zijn 7 andere leden aangehouden. De bende zou duizenden films en series hebben aangeboden aan afnemers en waarschijnlijk waren dat er wereldwijd meer dan 14.000. Real Madrid heeft voor de 15e keer de Champions League gewonnen. In Londen slaagde Borussia Dortmund erin om Real lang te verrassen en in problemen te brengen. Maar in de tweede helft sloegen de Madrilenen toch toe en werd het 2-0. Dan het weer. In het zuiden en oosten bewolking met wat lichte regen. Op andere plaatsen wolkenvelden, maar ook opklaringen bij een graad of 12. In de ochtend eerst ook nog wolken, daarna steeds meer zon. Er staat een stevige noordenwind. Aan zee is het 16 graden, in het binnenland maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Het is 4 uur en dat betekent dat we weer een uur lang de diepte ingaan. En dat doen wij, en dat doen wij deze keer met Ronan van Lange. Die is pas 25 jaar en staat op de nummer 6 op de lijst van de Partij voor de Dieren voor de aankomende Europese verkiezingen. Volgens Ronan is Partij voor de Dieren de komende 5 jaar cruciaal in de strijd voor dieren, mensen, klimaat en natuur. Waar hen zich vooral wil gaan inzetten. Jezus Christus, het is echt laat bij mij. Sorry Ronan, excuses, mijn vragen zullen beter zijn. Excuses. Ronan stelt in ieder geval... de vraag die wij ons gaan stellen vannacht is Ronan de gevierde stem van de nieuwe generatie die niet bij de pakken neer gaat zitten en echt wil vechten voor de toekomst? Of is het onbegonnen werk door de enorme opmars van rechts? Dit alles en nog veel meer gaan we het komend uur met Ronan bespreken. Welkom Ronan. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Om je een beetje beter te leren kennen beginnen we altijd met een rondje speeddate in het programma. 1 minuut lang stellen wij verschillende vragen en stellingen en daar moet jij dan zo kort en bondig mogelijk op antwoorden. Are you ready? Oké, ik denk het. Ik hoop het. Daar gaan we. Waar lig jij wakker van, Ronan? Waar lig ik wakker van? Ik denk de klimaatcrisis en het feit hoeveel dieren we in de Europese vee-industrie afslachten per seconde. Leuk bruggetje. Mensen of dieren? Dieren. Wie ben jij erg dankbaar? Ik denk mijn moeder. Aha. Ja, ontzettend dankbaar. Ja, door me heel veel goede normen en waarden mee te geven. Dan in de zin van houden van de natuur, houden van dieren en opkomen voor je medemens. Waar word je blij van? Ik word heel erg blij van lekker eten. Daar kan ik echt fantastisch van genieten. Ook een mooi bruggetje. Bij Partij van de Dieren moet je vegetariër zijn, ja of nee? Nee, het is bij onze partij de eigen keuze of je vlees eet, vegetariër bent, veganist eet. Ik moet wel zeggen dat veruit de meeste mensen veganist zijn en ik ben zelf ook veganist. Nou, nog een leuk bruggetje. Want voor wie zou jij een standbeeld oprichten? Marjan Thieme, toch? Ines Kostic, denk ik. Ik ben Tweede Kamerlid voor Partij voor de Dieren. Een van mijn grote helden in de politiek. Misschien samen met Stefanus Simons. Dat is toch wel mijn twee grote voorbeelden. Tot slot, in de EU ga ik me inzetten voor... Voor dieren en mensen. Nou, tingeling. Dat is mooi om over door te praten. Nog nooit zoveel bruggetjes meegemaakt. Welkom Ronan van Lange bij ons in de uitzending. Vlak voor ons gesprek had jij gezegd dat jij een spoedcursus hebt gemaakt over de EU, het uitleggen van de EU. Jij zei dat die normaal gesproken 12 minuten zoiets is, hè? Ja, zo ongeveer. Dat is al vrij krap. Maar Zoveel tijd krijg je niet, maar kan je in ieder geval in een notendop uitleggen aan de luisteraars thuis, hè? Wat is nou het belang van die Europese verkiezingen? Nou, de Europese verkiezingen zijn ontzettend belangrijk, omdat veel wetten en regels die in Nederland gelden voortkomen uit die Europese Unie. Dan heb je bijvoorbeeld over wetten rondom klimaat, wetten rondom dierenrechten. En we willen natuurlijk graag dat de Europese Unie een goede basis biedt voor mensen, dieren, klimaat en natuur. Helder. Ja, precies. En jij staat ook op de lijst als nummer 6. Dat is vrij hoog voor jouw leeftijd, hè? Voor 25 jaar. Hoe heb je dat voor elkaar geboekt? Nou ja, ik denk dus dat die representatie ontzettend belangrijk is en die mist nu heel erg in het Europese parlement. We hebben meer Martins in het parlement dan mensen onder de 30. En dat moet denk ik echt anders. Ja. Wij als Partij voor de Dieren hebben best een jonge lijst. We hebben totaal uit mijn hoofd even 8 mensen onder de 30 op de lijst, waarvan 2 in de top 10. Dus ik ben nummer 6 en nummer 7 hebben we Vivian. Ook echt een ontzettend goede topper. Ja. Ja. En die is ook vrij jong. Ja. En jij staat ook op de site als, wat ik heel leuk vind, een stereotype linkse non-binaire queer veganist. Ja, dat klopt. Hele mond vol. Gotta catch 'em all. Ja, precies. Hoe ziet dat eruit precies? Nou goed, ik weet niet of jullie met de camera's, misschien een paar luisteraars met me meekijken. Ik ben niet je stereotype Europarlementariër die hier strak in pak een verhaal komt vertellen. Ik ben denk ik gewoon lekker mezelf. En ik ben denk ik verder ik wel echt een beetje een stereotype. Ja, qua dingen die ik leuk vind. Ik ben veganist, non-binair, queer. Ja, denk als mensen een Partij voor Dieren iemand voor zich zien, dan. Vind je dat niet lastig dat, stel dat je Europa ingaat, dat je dan juist dus die gruismuizen moet gaan begeven als je kleurrijke zelf? Nee, ik denk juist dat het ontzettend leuk is. Hè. Dat heb ik ook al gezien bij verkiezingsdebatten nu richting die verkiezingen. Dan staan daar vaak allemaal saaie, vooral witte oude mannen. En dan steek ik daar opeens tussen in mijn bloemetjesoutfit of mijn andere felle kleren. En dan denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat mensen ook kunnen zien op wie ze stemmen. Dat het niet alleen maar, de stereotype politicus is, maar echt een persoon. Ja. En dat probeer ik graag mee te geven. Maar je ziet dat dus als een enorme kracht. Zeker, in plaats van, want je maakt er grappen over. Ja, zeker. Nee, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich kunnen herkennen in de politiek. En ik denk dat nu nog lang niet genoeg gebeurt. Zeker niet in het Europese parlement. Ja. Er zijn heel weinig vrouwen. Zover ik weet nog geen enkele non-binaire Europarlementariër. Nee, volgens mij ook niet. Nee, dat moet echt veranderen. En het is belangrijk dat mensen ook kunnen zien wat voor persoon ze kiezen. Hoe ziet het eigenlijk nationaal? Hebben we non-binaire mensen in de politiek? Ines Kostic is het eerste non-binaire Kamerlid. Ja? Ja. Ja. En jij gaat het eerste Europese parlementariër worden. Ja, dat zou mooi zijn, dat hoop ik. Ja, ja. Dat is wel de bedoeling. Hey, even daarover gesproken, over beeldvorming en over uitkomen voor je geaardheid, je identiteit, die jij heel goed, heel mooi omarmt. Dat gaat op Europees vlak wat minder. Want uit onderzoek van het European Union Agency for Fundamental Rights, je toonde aan dat het merendeel van de publieke figuren, hè, de politiek of in welke hoedanigheid dan ook, er toch liever niet voor kiest om voor zijn geaardheid of voor een bepaalde identiteit uit te komen. Omdat het toch nadelig zou kunnen werken. Wat vind jij daarvan? Nee, ik denk dat het ontzettend jammer is. Hè. Kijk, natuurlijk is het sowieso jammer als mensen niet zichzelf kunnen zijn. Dat is denk ik ontzettend zonde. Maar juist ook in de politiek, wat natuurlijk een representatie zou moeten zijn van de mensen die de politici kiezen. Hè. Dat is een representatie van de bevolking. En er horen ook queer mensen bij bijvoorbeeld. En ik denk dat het ontzettend zonde is in de politiek zelf die stemmen niet worden gehoord. En dat het ook jammer is dat mensen zich daardoor minder kunnen herkennen in de politiek. Want daar is het toch vaak een vrij grote brug. Ja, duidelijk. Maar ben je dan ook niet bang dat het voor jou effect kan hebben, nu je het wel doet? Op wat voor manier? Nou ja, omdat er dus heel veel mensen er niet voor uitkomen, omdat ze niet willen dat invloed uitoefent. Jij doet het heel bewust wel. Ja, nou ja, weet je, ik blijf wel bewust een beetje weg van Twitter bijvoorbeeld. Kan ik je wel vast meegeven. Hè? We krijgen wat reacties onder video's waar ik bijvoorbeeld in kom. Ik werd laatst vergeleken met het kind van Gordon en Hans Klok. Nou, die vond ik wel creatief. Ik dacht, die heb ik niet eerder gehoord. Die vond ik wel grappig. Ja. Er komen ook wel wat minder leuke reacties op. Maar ik denk juist dat het gewoon ontzettend belangrijk is dat mensen zich kunnen herkennen. En ja, ik ga mezelf daaraan niet aanpassen. Nee. Laten we even terug naar het begin gaan. Waar ben je, waar kom je vandaan? Hoe ben je opgegroeid? Vertel over wie Ronan is. Ja. Nou, ik heb denk ik een iets minder. Ik ben er wel een stereotype linkse non-binaire veganist, maar ik heb denk ik een iets minder stereotype achtergrond. Want je voor komt een uit het VVD-nest. Nee, dat dan nog weer niet. Nee, ik kom uit het oosten van Nederland. Een heel klein dorpje, Olst, tussen Zwolle en Deventer. Daar heb ik 19 jaar van mijn leven gewoond, denk ik. En ik ben na mijn 19e verhuisd naar Groningen. Daar woon ik nog steeds. En eigenlijk pas in Groningen ben ik echt een beetje mezelf gaan ontwikkelen. Mezelf ontdekken wie ik ben, wat ik belangrijk vind. Wat zijn de dingen die ik zelf leuk vind om te doen? Hoe wil ik me kleden? Mijn gender, mijn seksualiteit. Dat is allemaal pas in Groningen gekomen. Ja, wat neem je dan wel mee uit je opvoeding? Wat je in Olst hebt geleerd? Nou ja, voor een stukje denk ik echt die verbinding met de natuur. Hè. Mijn moeder bracht me vroeger al heel vaak mee naar campings in de natuur. We gingen vaak lekker wandelen in het bos bijvoorbeeld. Ja. Mijn allereerste woordje was aai. Mijn klein geitje bij een boerderij ergens. En dat zijn dingen die ik echt mee heb genomen uit het oosten van Nederland. Ja. Heel leuk. Ja. Ja. En daarom ben je er ook heel dankbaar wat je net zei. Zeker, zeker. Ja. Ja, daar is denk ik echt wel begonnen. Als ik nu terugkijk waar mijn passie voor het opkomen voor dieren en natuur en zo is begonnen, is denk ik vroeger, 25 jaar geleden, bij mijn moeder begonnen. Ja. Ligt daarin ook het fundament voor jouw politieke ambities? In zekere zin wel. Dat is denk ik echt wel een van de beginpunten waarbij mij natuurlijk de passie is begonnen. Hè? En ook de zorgen zijn begonnen. Dat ik zag dat het compleet verkeerd ging. En dat er in de politiek heel weinig gebeurde. Dus in zekere zin zou ik kunnen zeggen wel. Ja. Voor de mensen thuis, wat gaat er precies verkeerd? Want er gaat heel veel verkeerd. Maar en zeker als het gaat om de punten die we toch opgenoemd hebben... natuur, klimaat, mens, emancipatie... dan heb ik het idee, misschien jij ook Ruben, van... we zien door de bomen het bos niet meer. Dus kan je even voor de mensen thuis vertellen van dit gaat er mis... hier ga ik mij voor inzetten. Nou ja, wat denk ik zeker in Europa heel erg misgaat... is dat de belangen van het grootkapitaal en hun lobbyisten... boven de belangen van dieren, mensen, klimaat en natuur worden gezet. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar gezien... dat Europa, mede dankzij Partij voor de Dieren... eindelijk een lichtgroene koers heeft ingezet. En er kwamen zelfs wat regels voor dierenwelzijn en voor natuur bijvoorbeeld... Maar onder druk van lobbyisten, boerenprotesten en grote agrolobby's... zijn al die regels teruggedraaid of in de ijskast gezet. Nou, en dat kunnen wij echt niet laten gebeuren. En daar zouden wij graag ook na 6 juni weer... voor de komende 5 jaar hard voor strijden om dat te veranderen. Ja. Hoe vind je dat Europa tot zover doet met bijvoorbeeld het Parijsakkoord... de Green Deal, dat soort dingen? Nou ja, je ziet dus dat er langzaamaan, zeker de afgelopen 5 jaar... wel wat dingetjes zijn losgekomen. Wel echt mondjesmaat, moet ik zeggen. Dat mag wat ons betreft een stuk sneller, een stuk radicaler... en een stuk verder gaan. Maar wat houdt dat in? Nou, wij willen bijvoorbeeld in 2040 klimaatpositief zijn. Per direct af van bijvoorbeeld dingen als megastallen. Hè? En eindelijk van die verdomde bio-industrie. Daar moeten we echt een keertje van af. Nou, en die transities komen echt heel langzaam op gang. Ja, maar er staan ook in jullie partijprogramma dingen als dat de biodiversiteit moet weer, dat moet weer helemaal goed worden gebracht. Ja. En ook inderdaad dat mensen, dat iedereen te eten heeft. En dat alles eigenlijk leuk en gezellig is. Om het even zo te zeggen. Dat is heel mooi. Maar dat is ook heel moeilijk haalbaar. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Nou ja, ik denk dus niet dat het moeilijk haalbaar is... als je de belangen van mensen, dieren, klimaat en natuur... boven de belangen van de economie zet. Want dan kom je echt op andere keuzes uit. Hè? Kijk, als je altijd maar kiest voor bedrijven als Tata Steel... voor bedrijven als Gemoers... dat die maar onbeperkt door mogen gaan met geld verdienen... en een omgeving vervuilen... ja, dan wordt het heel lastig. Ik kan me voorkijken. Ik heb in die zin zie ik wel dat mensen wel kritischer in ieder geval in Nederland worden. Europa, andere Europese landen zie ik dat in die zin ook wel. Maar het is volgens mij toch een beetje de politiek van de lange adem als het om dit soort thema's gaat, toch? Nou ja, zeker. En waar vooral Partij voor de Dieren een rol heeft als activistische politieke partij, is ook echt die discussie een bepaalde kant op trekken. Kijk, we hebben natuurlijk geen meerderheid in Europa. We hebben nu 705 Europarlementariërs totaal. Nou, hebben wij daar 1 zetel van. Ja. Dus die meerderheid is er niet. Maar wat we wel goed kunnen doen, is die discussie een bepaalde kant op trekken. Hè? Dus bijvoorbeeld echt continu die druk leggen op dingen als dierenrechten, mensenrechten, klimaat en natuur. En nou, een praktisch voorbeeld daarvan, bijvoorbeeld in de Visserijcommissie. Hè? In de Europese politiek gebeurt veel in de commissies. Nou, voorheen zaten er allemaal mensen in die allemaal hartstikke pro-visserij waren. Totdat wij daar opeens zaten. En dan is er opeens een heel ander geluid. Hè? Dan is er een partij die wel een discussie stelt... wat voor gevolgen die visserij heeft. Ja, dus daar bereik je echt wat mee. Hoe kan 1 persoon dat dan bereiken? Dat is Anja Hazekamp in ieder geval. Maar hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen, denk je? Nou, door dus geen concessies te doen op je idealen... Hè, waar veel andere partijen geneigd zijn om hun achterkamertje stil te sluiten... of toch dan ergens een keer voor te stemmen... omdat het ergens wel... ja, een beetje oké is, gaan wij er eigenlijk altijd met gestrekt been in. Hè? Wij strijden echt voor onze idealen. En altijd die gevolgen pijnlijk aan de kaart te stellen. Ja, maar je bent nog steeds maar 1 persoon. Uiteraard, maar je krijgt natuurlijk wel spijt. En je kunt die discussie daarmee een bepaalde kant op trekken. En dat doen wij in de Tweede Kamer, in gemeentes, maar ook zeker in Europa. He, want in Europa, bijvoorbeeld in de landbouwcommissie... heeft meer dan de helft van de Europarlementariërs... directe of indirecte banden met de agro-industrie. Nou, als daar dan opeens iemand anders tegenover zit... die een heel ander geluid maakt, heeft dat echt impact. Ja, een bepaalde cultuur die we hier in de politiek... en ook daarbuiten, ook in het bedrijfsleven gewend zijn... is het polderen. He, dus het continu blijven onderhandelen... wat jij net ook eigenlijk aangestipt hebt. Is dat in Europa anders? In Europa wordt ontzettend veel gepolderd... Er wordt vooral heel veel geluisterd naar de grote bedrijven. Daar gaat eigenlijk de meeste tijd in zitten. Sterker nog, Anja Hazekamp, onze Europarlementariër... spreekt de Europese Commissie minder vaak dan dat grote lobbyisten bijvoorbeeld doen. Ja. Dus dat polderen gebeurt in Europa helaas heel erg veel. Ja. Ja. Is dat ook de reden dat je juist Europa in wil... en niet per se de landelijke politiek? Ja, zeker. Kijk, het klinkt misschien een beetje raar... maar ik vind het heel leuk om te werken op een plek... waar weinig mensen met me eens zijn. He, dan heb je echt de kans om die discussie een bepaalde kant op te trekken. Dat om echt herken ik, ja. Ja, nee, maar echt daar iets te betekenen. Dus ja, zeker. Ja, maar jullie staan nu wel in de peilingen. Jullie schommelen een beetje tussen 0, 1 0, of 2 1, zetels. Ja, ja. Jullie schommelen een beetje. Dus ondanks dat je vrij hoog staat op nummer 6... de kans dat jij het gaat halen is vrij klein. Waarom wil je dan toch ervoor inzetten? Nou, ik denk dat het ook in aanloop naar die verkiezingen, hè, dus in alle verkiezingsdebatten, praatjes die her en her houdt, gewoon überhaupt verkiesbaar zijn. Dat het belangrijk is dat mensen kunnen zien wat voor mensen achter de partij staan. Ja. Wat voor kandidaten er zijn. En dat iedereen daar ook een eigen voorkeur kan aangeven. Hè. Dat het belangrijk is dat mensen kunnen stemmen op iemand waarin ze zichzelf kunnen herkennen. Ja. Nou, misschien is dat mij wel, ik hoop het. En je hebt natuurlijk voorkeurstemmen. Je stemt niet alleen op een partij, maar je stemt ook op een persoon. Dus dat maakt echt uit. Ja. Ja. Nou, we gaan zo meteen verder praten. Maar wij vragen traditiegetrouw onze gasten altijd om even een aantal nummers mee te nemen. Naar keuze. Wij gaan luisteren naar Bronski Beat, Small Town Boy. Zeker. Vertel, waarom? Nou, omdat dit nummer een beetje synoniem is voor mijn leven. Hè. Dit nummer gaat over een homoman die moeilijk op kan groeien in zijn eigen plek. Gepest wordt en daarom vlucht naar de grote stad. Nou, dat is eigenlijk ergens een beetje wat mij ook is gebeurd. Ik ben niet zozeer gepest om mijn geaardheid vroeger, maar ik was wel weer gezoeken en ik durfde er zeker niet voor uit te komen. En ik ben daardoor pas in Groningen echt tot mezelf ontdekking gekomen. Dus echt openlijk uitgekomen dat ik bi ben en dat ik non-binair ben. Dus in zekere zin is dit nummer ook wat synoniem voor mijn leven. En mijn opgroeien in een klein oostdorpje. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. De gast is Ronan van Lange, 25 jaar... en staat al op nummer 6 op de lijst van de Partij voor de Dieren... voor de aankomende Europese verkiezingen. Heb je een vraag voor Ronan? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Ronan, jij doet veel voor de partij... want je bent landelijk bestuurslid politiek... maar ook vicevoorzitter van PINK, jullie jongerenorganisatie. Hoe ziet dat er precies uit? Wat doe je daar precies? Ja, ik ben dus allebei voor PINK, hè? Dus landelijk bestuurs politiek en vicevoorzitter allebei voor PINK. Dus nee, ik doe eigenlijk alles rondom politiek... voor PINK, dus als contact met de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europa. Maar ook politieke vorming van leden, politieke evenementen... zoals bijvoorbeeld het PO-parlement wat er weer aankomt. Ja. Politiek programma. We hebben als PINK echt een heel eigen programma, los van de partij. We zijn ook een onafhankelijke organisatie in die zin. Ja. Ze vinden eigen dingen. Dus dat regel ik allemaal. Ja, en soms heb je ook dat een jongerenpartij best wel anders is dan de moederpartij. Neem bijvoorbeeld de JOVD, die hele andere standpunten inneemt dan de VVD bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Hoe zit dat bij PINK en Partij voor de Dieren? Ik denk dat wij vaak wat radicaler zijn. En wij zijn ook echt binnen de partij een aanjager. Dus waar Partij voor de Dieren een aanjager is binnen de politiek, zijn wij intern weer een aanjager. Hoe werkt dat? Nou, wij hebben bijvoorbeeld we hebben altijd een plekje in de programmacommissies. Dus bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen heb ik namens PINK meegeschreven aan het programma. Ja. We hebben dus echt een plek daar dan ook echt inbreng, echt een stem. Wat is jouw verdienste? Een heel stukje rondom klimaatrechtvaardigheid. En ook het favoriete punt uit het programma heb ik hard voor gewerkt. En dat is dat Europese landen de rest moeten gaan compenseren voor de eeuwen aan vervuiling en uitbuiting. Ja. Ik vind dat een ontzettend belangrijk punt en daar was PINK heel erg voor gepleit. Ja, wij krijgen wat vragen door de uitzending heen binnen. En we hebben een vraag gekregen, of eigenlijk een reactie op wat jij net zei... over dat Europa toch ook in handen ergens een beetje is... van de grote bedrijven, de lobbyisten, et cetera. André zegt, het is te eenvoudig om dat alleen de lobby aan te rekenen. Hè? Wat er binnen Europa aan machtsverhouding, et cetera, misgaat. Daarachter zit de zorg voor consumenten en werknemers... die de duurdere producten moeten betalen... of bij die bedrijven direct/indirect werken. Ook zijn er, nou ja, hier ben ik het eigenlijk helemaal niet eens... maar die zegt, wat zegt hij nog meer? Je hebt ook veel producten thuis die van bepaalde materialen gemaakt zijn... laat staan van fossiele brandstoffen, stoffen, plastics, et cetera. Dus eigenlijk zijn punt is volgens mij... we maken ons allemaal een beetje schuldig aan... het in stand houden van zulke machtsverhoudingen. Ja, nou, ik denk dat je niet anders kan in onze kapitalistische samenleving. Hè? Je bent gedwongen mee te consumeren. Ja. En daarom willen wij juist ook strengere regels voor bedrijven... wat ze mogen produceren en wat niet. Ja, ja. Nou ja, één ding is in ieder geval zeker. Het is volgens mij een enorm oerwoud waar je naartoe... Dat wordt niet makkelijk. Nee, zeker niet. Nee. Je vertelde net ook al dat je ook inzet voor LHBTI-rechten bijvoorbeeld. En heel veel voor hoe er wordt omgegaan met natuur en met dieren en met klimaat. Dat zijn wel regels die vaak per Europees land verschillend zijn. Hoe gaan we dan toch in Europa daar invloed op uitoefenen? Die regels zijn inderdaad vaak verschillend per lidstaat. Maar vaak komt de basislijn, hè, dus vaak de minimumwaarde, die komt vanaf Europa. Dus bijvoorbeeld rondom stikstof. Hè, er zijn gewoon regels vanaf Europa hoe je daaraan moet voldoen. Maar hoe je dat invult, dat is voor Nederland. Ja. Maar die basis, die komt van Europa. En dat is ook wat wij de belangrijkste taak van Europa zien. Is zorg nou dat die goede basisrechten, bijvoorbeeld mensenrechten er zijn. Dat er goede regels zijn voor natuur waar lidstaten aan moeten voldoen. Dat er goede regels zijn voor klimaat. Dat is wat ons betreft echt de belangrijkste taak van Europa. Ja, maar is het dan niet vervelend? Want ik heb toch soms het idee dat Partij voor de Dier... een beetje tot het veganistische partijtje wordt gereduceerd door veel mensen. Is dat dan niet frustrerend? Dat je denkt, maar we doen zoveel meer. Toen wij werden opgericht... volgens mij in 2004 of 2002, weet ik niet eens helemaal zeker... maar rond die tijd in ieder geval... waren wij nog wel echt wat meer een one-issue-partij. Dus veel mensen vanaf toen... werden ook een beetje om gelachen. Werden een beetje om gelachen. De dames van de diertjes hadden altijd een beetje semi-seksistisch gezegd. Maar ondertussen zijn we echt een volwassen partij... met een heel breed partijprogramma... die ons ook inzetten op een scala van dingen. Kijk, natuurlijk ligt bij ons de nadruk altijd op dierenrechten. Dat is waar we hartstikke hard voor strijden. Naast het beschermen van klimaat, natuur en mensenrechten. Dat zijn echt onze vier hoofdpunten. Ja, maar is het dan niet beter om de partij voor de dieren, mensen, klimaat en natuurrechten te noemen? Nee, juist niet. Ik denk dat onze naam heel goed laat zien... dat wij niet redeneren vanuit de belangen voor de mens. Hè? Want de meeste partijen die gaan altijd uit van nou, wat is het best voor mensen... en dan de rest is er ondergeschikt aan. Ja. Wij redeneren juist andersom. Wij redeneren wat is het best voor de planeet... en alle inwoners, dus niet alleen voor mensen. Ja. Als ik de experts moet geloven, dan is de kans vrij groot dat we naar een vrij rechtse vertegenwoordiging gaan in Europa. Wat vind jij daarvan? Ja, ik denk dat het een zorgwekkende trend is door heel Europa heen. We hebben natuurlijk in Nederland de afgelopen verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer gezien. Nou, daar schrok ik wel echt van, anders dat ik het ergens wel zag aankomen. En denk dat je die trend in heel Europa ziet. Ja. Sommige plekken in Polen gaat het bijvoorbeeld ook weer iets een positieve kant op. Maar de brede trend is erg zorgwekkend. Maar er is toch een reden waarom we die trend hebben, toch? Ja, kan je dat verklaren? Dat moet toch ergens vandaan, zeker ook als het inderdaad een repliceerbaar feit is. Het is niet zo dat het alleen in Nederland gebeurd is. Als je naar heel Oost-Europa kijkt. De Front Nationaal in Frankrijk doet het heel goed. AfD is de tweede partij in de peilingen. Ja. Het is echt een bredere trend. Ik geef zelf les en ik kom veel op mbo's. En dan ik geef les over politiek, democratie en rechtsstaat. En dan gaat het ook vaak over waar mensen tegenaan lopen. Wat problemen zijn die ze zien in de samenleving, waar ze zelf last van hebben. Ja. En wat mensen altijd weer aanhalen zijn bijvoorbeeld dingen als de prijzen zijn te duur in de supermarkt. Er zijn te weinig woningen. Terwijl, dat zijn heel begrijpelijke problemen die ook natuurlijk echt heel echt zijn. Maar daarvoor wordt de schuld vaak in de schoenen van migranten geschoven. Terwijl de echte boosdoener hier, bijvoorbeeld in Nederland specifiek, al de VVD is die jarenlang aan de macht is. Hè, het neoliberale beleid die kapot heeft bezuinigd op de woningmarkt. Maar die staan wel op 5 zetels in de peilingen. Ja, die staan op 5 zetels. Ja, nou, maar ik denk dat het dus niet goed genoeg is gelukt de afgelopen paar jaar om die boodschap uit te leggen aan mensen dat het niet komt door migranten dat ze geen woning kunnen vinden, maar dat het komt door het neoliberale beleid. Mm-hmm. En dat wij daar als links, als geheel best wat in te leren hebben. Hè? Van hoe verpak je nou een boodschap dat je mensen ook echt mee kunt nemen in hun gevoel. Dat niet alleen maar een heel ingewikkeld, moeilijk verhaal is wat dan misschien ergens wel kan kloppen, maar dat je ook mensen meeneemt in hun emotie en hun zorgen daarin begrijpt. Ja, maar wat doet de Partij voor de Dieren in dat opzicht dan anders als het gaat om het stellen van prioriteit om die problemen aan te gaan? Want de kritiek luidt heel vaak toch dat toch een beetje de linksere partijen, dat die zich vooral bezig gaan met emancipatoire thema's waarvan mensen dan zeggen van tuurlijk, heel belangrijk, maar de prioriteit moet nu echt even uitgaan naar wonen, werken, migratie, et cetera. Hoe staan jullie daar dan wat dat betreft in? Nee, het interessante is denk ik dat veel van onze kernthema's heel erg samenhangen met die dossiers. Hè? Als je bijvoorbeeld even wonen pakt. Er gaat ontzettend veel grond in Nederland op naar de vee-industrie. Dus het gaat direct naar de vee-industrie, dus waar gewoon allemaal dieren op lopen, maar ook naar voer voor al die dieren. Mm-hmm. Ja. Nou, als je dat systeem omgooit en toegaat naar een plantaardige toekomst, komt er ontzettend veel grond vrij waar je allemaal leuke dingen mee kunt doen. Hè, dan komt er heel veel grond vrij voor bijvoorbeeld natuur. Er komt grond vrij voor woningen. En dan kun je echt die problemen aanpakken. Ja, maar dit zijn ook problemen die al jaren, misschien wel decennia lopen. Waarom moeten we dan nu dat aanpakken? Hoe gaat dat dan nu wel lukken, volgens jou? Nou, we weten al sinds de jaren 80 dat we dat moeten doen met onze veestapel in Nederland. Precies. Maar dit is dus 40 jaar niet gebeurd. Nee, dat klopt. Nou, dat is denk ik vooral aan te rekenen aan partijen CDA en VVD die al jarenlang weten van deze problemen, maar het geen leuke boodschap vinden om te vertellen. En die belangen anders omzetten. Maar waarom gaat het nu dan wel lukken, denk jij? Nou, ik denk dat het nu gaat lukken omdat wij moeten kijken hoe we onze boodschap verkondigen. Dat we deze campagne ook goed hebben gedaan. Mensen mee kunnen nemen in het verhaal. En de mensen ook echt om hen heen kijken en de gevolgen daarvan kunnen zien. Hè? Ja. Als je kijkt hoe weinig insecten er nu nog bijvoorbeeld op je autoruit zitten als je een tijdje gaat rijden. Nou, dat is zelfs in mijn leven drastisch achteruit gegaan. En dat is 25 jaar. Dat is natuurlijk een hele korte periode voor de natuur. Ja. Dus mensen kunnen nu de gevolgen rechtstreeks om hen heen zien. Ze merken dat er dingen niet goed gaan. En dat wij daar een goed alternatief voor bieden. Ja, we hebben dit gesprek over Europa, maar als ik dan even inzoom op Nederland, dan kijk, Ronald, ik ben een optimist. Maar als ik naar Nederland kijk, dan denk ik toch van jongens, wat is hier allemaal gebeurd? Het lijkt echt op kritieke punten volledig vast te zijn gelopen. Als het gaat om de bouw van woningen, stikstof. Ja. We moeten massaal gaan vergroenen. Ja. De auto's moeten volledig elektrisch gaan. Maar we hebben daar geen goed genoeg stroomnet voor. Ja. Het loopt aan alle kanten. Lijkt het mis te gaan. Maar help me even. Ik ben een pessimist en ik zeg het zelf. Ja, maar help ons even. Gaat dit met Partij voor de Dieren de komende jaren wel beter? Nou ja, goed, als wij een meerderheid krijgen in de Tweede Kamer, gaat dat een stukje beter gaan. Ik denk niet dat het gaat gebeuren de komende tijd, moet ik er ook bij zeggen, helaas. Maar ik denk zeker dat ons geluid en links in het algemeen, ik heb ook grote bewondering voor bijeen gehad de afgelopen paar jaren, dat geluid echt een alternatief biedt. En dat oplossingen biedt voor de grote uitdagingen waar we tegenwoordig voor staan. Ja. Politiek strategisch lijkt het mij dat jullie dit, laten we zeggen, ook campagne hebben bedreven met de wetenschap dat inderdaad die rechtse verschuiving eraan komt. Nou ja, wat ik zeg. Veel experts zeggen dat er echt een verrechtsing gaande is. Dat die ook zal gaan gebeuren met de Europese verkiezingen. Wat voor gevolgen heeft dat voor jullie, voor de wijze waarop jullie die Europese politiek willen gaan bedrijven de komende jaren? Nou ja, dat betekent dat er nog een grotere rol gaat zitten in de discussie een bepaalde kant op trekken. Kijk, er wordt met de huidige politieke verhoudingen is het dan moeilijk voor ons om wetsvoorstellen echt aangenomen te krijgen. Ja. Lukt soms wel, maar het blijft lastig. Eerste Kamer ook heel moeilijk. Het blijft ook lastig, zeker. Ja, en dat verandert natuurlijk de komende jaren ook zeker in Europa. Wordt het er niet makkelijker op? Zeker niet. Nee. Maar dat bleek dat er nog een grotere rol zit voor activistische partijen, zoals Partij voor de Dieren, om daar een tegengeluid aan te bieden. Ja, moet links dan niet gewoon beter samenwerken? Want wat ik wel een beetje merk. Nou, wat ik wel een beetje merk en ook gemerkt heb bij deze verkiezing, maar ook de afgelopen, is dat links elkaar een beetje afvalt. Dat ze dan op punt A is de ene partij het niet eens met de ander. Dus is de andere partij niet links genoeg. Of dus moet je niet daarop stemmen, maar op ons. En daardoor krijg je al die kleine eilandjes. Maar vind moet jij, links niet beter samenwerken? Vind jij dan dat we naar GroenLinks, PvdA, PVDD, SP moeten gaan? Nou, dat weet ik niet. Maar ik heb wel het idee dat links elkaar een beetje afvalt. Hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat binnen het linkse politieke spectrum iedere partij een beetje hun eigen sausje, hun eigen kleur eraan geeft. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, ik heb veel bewondering voor de SP ook wat voor werk ze in de Kamer doen. Zeker met Jimmy Dijk. En dat die echt heel goed op die klassenstrijd zitten. Ja. Wij zijn het met veel dingen met de SP eens, maar brengen er wel echt een eigen focuspunt op. Ja, ze zijn wel wat meer anti-Europa. Klopt. Ja. Maar we zitten natuurlijk straks in dezelfde fractie in Europa. En denk juist dat die Europese samenwerking, kan ik een goed voorbeeld geven hoe we dat in Europa doen. Hè. Kijk, wij hebben in Europa de commissies als landbouw, visserij, klimaat. En werken veel nauw samen met bijvoorbeeld de Zweedse feministen, die juist weer allemaal dingen rondom mensenrechten doen. En wij kunnen daaraan heel goed elkaar helpen en elkaar stemadviezen overnemen. Dus op linkse samenwerking doen we dat zeker. Ja. Maar hè, wij gaan niet onze idealen wegbrengen om een achterkamertje deal te sluiten. Dat doen wij gewoon niet. En daar maar ook niet als het om kleine punten gaat? Nee, dat is niet onze rol. Kijk, wij zijn echt een activistische aanjagerspartij. Dat is ontzettend belangrijk, zeker ook in het huidige politieke spectrum. En andere partijen hebben daar een andere rol in, maar dat is niet aan ons. Nee. Ja. Maar zit daarin ook niet een beetje het gevaar? Juist omdat je je zo profileert als aanjager, dat meebesturen en meebepalen, zeker in een land waarin er toch en masse gepolderd wordt, gaan die twee dan wel samen? Nou ja, zeker. En zeker nog, we besturen op sommige plekken ook mee. Hè? Ik kom zelf uit Groningen. Nou, daar zitten we in een coalitie. Ja, ja, we hebben een eigen wethouder eiwittransitie, Kirsten. Ja. Doet het fantastisch. Dus we besturen ook zeker mee. Ja. Maar we besturen alleen mee als wij niet hoeven in te leveren op onze kernthema's. Dat gaan we gewoon niet doen. Ja. Nee, en er staan mooie plannen in jullie verkiezingsprogramma. Onder andere verhogen minimumloon, afschaffen eigen risico, basisbeurs omhoog. En ook dat de pechgeneratie wat meer gecompenseerd wordt. Dat zijn allemaal belangrijke punten. Wat dan toch een vraag is die gesteld moet worden, is waar gaat dat geld vandaan komen? Waar moet op worden bezuinigd, denk jij? Nou, ik denk dat het vooral een rol is dat we meer geld moeten halen van de grote bedrijven en van rijke mensen. Die worden natuurlijk al jarenlang gematst in Nederland. En ook in het huidige coalitieakkoord gaan die natuurlijk, krijgen ze cadeautjes gewoon toegestopt. Ja. Dus daar kan echt een stuk meer geld vandaan worden gehaald. We willen bijvoorbeeld in Europa 35% winstbelasting voor grote bedrijven. Nou, daar komt echt al een hoop meer geld voor vrij. Ja. Genoeg over die rotbedrijven. Pride Maand is begonnen. Jij zet je ook in voor LHBTI+ rechten. Als ik de onderzoeken mag geloven, dan gaat dat niet heel goed in Europa. Nee, zeker niet. Nou, ik merk het natuurlijk zelf ook in Nederland. Wat merk jij persoonlijk? Nou ja, ik ben in Nederland bijvoorbeeld een aantal keer op straat. Ik word regelmatig nageroepen. Ja. Ben als bedreigd op straat. Ben een keer bekogeld op straat met voedsel. Dus dat gaat ook zeker in Nederland niet goed. We hebben ook gezien recent rondom bijvoorbeeld de transgenderwetgeving, dat ook de politieke cultuur in Den Haag in de Tweede Kamer echt heel conservatief is met dit soort thema's. Ja. En bijvoorbeeld NSC die zonder schaamte de transgenderwet in de nek omdraait. Nou, daar maak ik me veel zorgen over. Ja. En in brede in Europa is daar niet veel beter in. En laten we niet vergeten dat er nog steeds Europese landen zijn waar transpersonen zich verplicht moeten steriliseren als ze een geslachtswijziging willen. Nou, dat is iets wat denk ik echt niet meer uit te leggen is, waar wij ook een Europees verbod op willen. Ja. Ja. Werkt dat Europees, denk je? Of moeten we dat eigenlijk per land gaan bepalen? Nee, dat Europa een belangrijke rol heeft in die basisvoorwaarden leggen voor mensenrechten. He, dit is denk ik echt iets waar Europa een belangrijke rol in heeft. Ja. Ja. We gaan hier zo meteen uitgebreid over verder praten, over jullie plannen. Heb je vragen ondertussen? Gebruik de NPO Radio 1 app. Eerst muziek. Je noemde jezelf net activistisch. Je hebt ook muziek van een activistische zangeres meegenomen. Sophie Zeker. Straat met Vrijheid, Gelijkheid, Zusterschap. Waarom die? Nou, ten eerste, ik ben een groot fan van Sophie Straat. Ik denk dat zij naast gewoon hele leuke muziek maakt, ook hele krachtige muziek maakt. Komt natuurlijk op voor Palestina als een van de weinige openlijk op het podium. Nou, daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. Zijn leuke videoclips ook. Zijn leuke videoclips. En ik vind dit gewoon een ontzettend gaaf, feministisch, progressief nummer. Dus, we gaan luisteren. Ik van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie-Antoinette. In de 21ste eeuw! Biologische kwaliteit. In Rusland kan je zijn wie je eigenlijk wil zijn. En in de Champions League finale mag hij zoenen met een hei. De jungle in Brazilië, daar komt niemand ooit meer aan. De koeien en de varkens hebben ook recht van bestaan. De VVD zal nooit meer op een voetstuk staan. En Prins Bernhard heeft alleen nog maar een heel klein huisje op de maan. En als Sophie Straat, vrijheid, gelijkheid, zusterschap. In de studio zit nog steeds Ronan van Lange, 25 jaar... en nummer 6 op de lijst van Partij voor de Dieren voor de aankomende Europese verkiezingen. Heb je een vraag? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Ronan, we hebben het nu over Europa, maar in Nederland is natuurlijk ook vrij veel aan de hand. En daar maakt Partij voor de Dieren zich ook al hard voor. Moeten we ons nu, denk je, eerst meer richten op Europa of eerst meer op de Nederlandse politiek? Nu bedoel je? Ja, op dit moment. Nou, op dit moment zou ik zeker veel grotere aandacht willen voor de Europese politiek. Ik heb ook zelf gemerkt dat de campagne echt moeilijk op gang kwam. Dat het weinig leefde en vooral heel overschaduwd werd door de nationale politiek. Ja, ja. Mensen weten er ook weinig van. Ze weten er weinig van. Mensen kennen natuurlijk ook de politici niet, zet ver van hun af. En dat vind ik ontzettend zonde. En zelfs gisteren in het lijsttrekkersdebat bij OP1 ging het dan toch weer vooral over Nederlandse thema's. Terwijl er ontzettend veel in Europa op het spel staat. Dus dat is eigenlijk heel erg jammer. Ja, maar het zijn ook de Nederlandse lijsttrekkers die aanschuiven. Nee, gisteren waren het de Europese lijsttrekkers. Ja, bij OP1 inderdaad. Ja. Maar over het algemeen zie ik toch een Frans Timmermans. En zie ik toch een Wilders ergens zitten. Ja, die niet zo heel veel, maar wel. En een Dassen. Ja, dat zijn mensen die niet verkiesbaar zijn. Nee, klopt. Ja, nee, dat is... ik denk dat toch ook vooral omdat die interesse er meer is van nationale politiek. Dat mensen ook minder snel worden uitgenodigd. Maar jullie gelukkig mij wel, dus dat, dat helpt al. Ja, we hadden meer mensen uitgenodigd. Goed. Dat valt mij wel inderdaad op. Dat zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld Tweede Kamerverkiezingen en zo, dan lijkt het alsof die persoonlijke branding van die kandidaat-Kamerleden gewoon veel aanweziger is dan wat ik nu zie van mensen die een gooi doen naar het Europarlementariërschap. Waar zit dat hem toch in? Want daarmee werk je toch die ver van je bedshow wat meer in de hand. Nou ja, ik denk dat er, omdat er zoveel meer media-aandacht voor de Tweede Kamer is, is het ook een veel grotere rol van het werk als Tweede Kamerlid. Ja. Er zijn heel weinig journalisten in Brussel. Dus dan heb je ook minder snel dat mensen daar echt een bepaalde mediapersoonlijkheid worden. En zijn vaak veel inhoudelijker bezig achter de schermen met onderhandelingen. En minder met hoe ze in de media overkomen. Dus ik heb minder interesse voor. Zit daarin ook gewoon, laten we zeggen, een beetje de nadeligheid van deze verkiezingen in? Dat het gewoon eigenlijk al heel saai is. Ja, ik denk juist dat het niet saai is. Hè? En dat het dus aan mensen zoals mij is om uit te leggen waarom dat niet saai is. En aan te merken dat het echt leeft en hoe belangrijk dat is. Ja, ja. Je mag ook je vragen stellen in de NPO Radio 1. Dat heeft Marion gedaan. Die heeft een mooie vraag voor je, Ronan. Die zegt, wat zou Ronan eigenlijk doen als die niet in de politiek actief zou zijn? Dan zou ik... Ik werk voor ProDemos. Ik geef les over politiek, democratie en de rechtsstaat. En ik vind dat ontzettend leuk om te doen. Dat is echt heel waardevol werk. We geven les aan alle niveaus. Dus van mbo 1 tot 4, middelbare scholen, basisscholen. Nieuwe Nederlanders. Ontzettend afwisselend en heel waardevol belangrijk werk. Ook niet meer invloed, denk je, dan eigenlijk in de politiek? Want daar spreken de mensen direct. Nou ja, het is een andere rol. Hè. Als ik lesgeef, ben ik politiek neutraal. Dan ben ik er alleen maar om de spelregels van de democratie uit te leggen. En in de politiek ben ik natuurlijk bezig met idealen. Hè. Probeer ik mensen mee te nemen in een bepaald verhaal. En dat is in mijn lessen natuurlijk ook meenemen in een verhaal. Maar het verhaal van de democratie. Ja. En de politiek verhaal van mijn idealen. Is het dan niet lastig om ook in die lessen neutraal te zijn? Want ook als er wat gezegd wordt, ja, je bent ook politicus. Dus dat zal toch in je hoofd blijven spelen, toch? Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk hun eigen meningen heeft. Maar dat lukt me vrij goed, denk ik. Ja, het is echt een andere pet, een andere rol. Ik ben een ander persoon als ik lesgeef, denk ik, dan als ik in mijn politicusrol zit. Ja. Ja. Ik denk dat de allergrootste heese hangijzer, nationaal, regionaal, sowieso Europees, is migratie momenteel. Het interessante is dat als ik kijk naar linkse partijen hier in Nederland, dat er overal wel wat strenger, er moet veel meer grip op komen. Dus niet per se links, maar D66 tot aan GroenLinks PvdA zeggen allebei van ja, moet wat strenger, maar wel op een humanere manier. Partij voor de Dieren, hoe kijken jullie ernaar? Nou, wij vinden het opvangen van mensen in nood, is wat ons betreft echt doodnormaal. Daar moeten we ook niet aan tornen. Wij gaan er bewust niet mee in die woordkeuze als grip op migratie, omdat dat wat ons betreft gewoon niet aan de hand is. Mm-hmm. Er komen maar niet zoveel mensen in Nederland vluchten. Dat zijn er echt heel erg weinig. Ik had toevallig laatst voor een debat even opgezocht dat er in april zo'n 2800 waren. Dat betekent iets meer dan 1 per woonplaats. Dus 1 iemand voor Amsterdam, 1 iemand voor Rotterdam, 1 iemand voor Oost. Nou, dat moet toch wel lukken, lijkt me. Ja, maar dat in combinatie met, in ieder geval, wat volgens mij over de hele linie wel echt een probleem is, het gebrek aan de beschikbare woningen, et cetera, dat is water en vuur, volgens mij. Nou, maar het is niet de schuld van die migranten dat we een woningcrisis hebben. Dat is de schuld van de VVD en het neoliberale beleid dat we de afgelopen decennia hebben gehad in Nederland. Ja. Dus daar moeten we echt een andere keuze in maken. Laten we niet vergeten dat we nu meer leegstaande woningen hebben in Nederland dan daklozen. Nou, en daar kunnen wij ook juist als links en als Partij voor de Dieren echt wat aan doen. Hè? Door bijvoorbeeld kraken weer legaal te maken en het illegaal te maken om woningen te kopen als investering en ze dan 10 jaar leeg laten staan. Dat kun je denk ik gewoon niet maken nu. Maar gaat dat lukken? Want dat sentiment is toch in het nadeel van migranten op het moment in Nederland. Nou, wat je dus denk ik ziet, is dat wat daar heel erg is mislukt, is mensen meekrijgen in dat verhaal. Hè? Het is dan toch, links heeft vaak een vrij moeilijk verhaal verteld de afgelopen paar jaar. Wat een beetje voorbij gaat aan de emotie die mensen voelen als ze geen woning kunnen krijgen. Dus ik denk dat daar een grote uitdaging zit om dat verhaal te verkopen op een manier dat mensen ook hun, zich begrepen voelen in hun problemen. Maar de woningnood, ook onder Nederlanders, is natuurlijk niet te ontkennen. Hoe gaan we dat dan oplossen, denk je? Zeker niet. Nou, een van de voorbeelden die je noemde, bijvoorbeeld heel praktisch, een kraakverbod moet denk ik echt direct opgegeven worden. Laten we dat alsjeblieft gewoon weer terugdraaien. Laten we stoppen met dat mensen hun woning kunnen kopen als beleggingsobject en dat alleen maar tientallen jaren leeg laten staan. En laten we het woordje markt uit de woningmarkt stoppen. Laten we teruggaan naar volkshuisvesting. Laten we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat ook in de middensector, en daar kunnen we als Europa ook wat aan doen overigens, dat er ook in de middensector weer sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden, zodat mensen niet voor eeuwig vastzitten en niet uit hun eigen woning kunnen op dit moment, waardoor de woningmarkt vastloopt. Ja. Als ik een beetje naar de actualiteit kijk en wat ik zeg, de meningen van veel experts, dan zullen we het echt de komende tijd hemelsbreed moeten gaan doen met een vrij rechtsbolwerk binnen Europa. Ja, dat lijkt mij heel lastig om als een activistische, aanjagende partij, als de Partij voor de Dieren, om daar politiek in te manoeuvreren. Los van het aankaarten, agenda setting, wat jullie volgens mij heel erg goed doen. Hoe kijk je daarnaar? Ik zou er best wel somber van worden. Nou ja, Ja, natuurlijk kan het heel frustrerend zijn, maar dat betekent wel dat wij niet zoveel dingen voor elkaar krijgen als we zouden willen. Hè? Want daar is de politieke realiteit gewoon niet naar. Maar dat betekent juist dat onze rol in het parlement ontzettend belangrijk is. Want als wij er niet zijn, ja, weet je, wie doet het dan wel? Ja, andere linkse partijen misschien? Of niet genoeg, denk je? Nou ja, ik denk dat ons geluid heel weinig gehoord wordt in Europa. Er zijn weinig partijen die op dezelfde manier naar de aarde kijken als wij, die echt structureel opkomen voor bijvoorbeeld dierenrechten. Ja, dat doen ook andere linkse partijen niet. Andere linkse partijen zijn heel goed in andere dingen. Hè? Bijvoorbeeld de SP is heel goed in het klassenstrijdverhaal. Daar leggen wij misschien iets minder nadruk op. Kunnen we het verder groter als mee eens, maar daar leggen we misschien iets minder nadruk op. Ja. Is politiek vertegenwoordiger zijn? We hadden het over de slagingskans van dat jij dat de Europese parlement ingaat. Nou, daar ben je zelf natuurlijk ook heel realistisch in. Als je uitgaat van wat de prognose is, dan kom je er waarschijnlijk niet in. Maar er komen provinciale statenverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Smaakt dit naar meer? Zeker. Het lijkt mij ook ontzettend leuk om bijvoorbeeld in de gemeenteraad te zitten. Ik werk nu voor de provincie, voor de provinciale staten, ben ik fractiemedewerker. Ook super interessant. Ja. Maar zeker smaakt het naar meer. Ja, dat lijntje met Europa wordt volgens mij vanuit welk politiek niveau ook steeds korter, toch? Vanuit de gemeente naar Europa, de provincie naar Europa, de regio. Zeker. Ja, nee, eigenlijk iedere provincie heeft wel ook een lobbyist in Brussel rondlopen. Iedere gemeente heeft ook een lobbyist in Brussel rondlopen. Ja. Zeker. Dus de lijntjes zijn natuurlijk ook afhankelijk van elkaar, hè? Dus dat is ontzettend belangrijk. In de Tweede Kamer is dat misschien een droom. Want je kan misschien in Europa wel meer betekenen, maar daar heb je meer invloed op de publieke opinie. Ja, klopt. Maar weet je, in de Tweede Kamer zie je dat de media er wel heel erg veel op zit. Dat je dus ook een heel groot gedeelte bezig bent met het managen van hoe je in de media komt en die beeldvorming. Dat is in Europa wat minder. En ik vind het juist ontzettend interessant dat Europa in die zin een wat stoffiger, saaie maag heeft om dat een beetje op te schudden. Dus mijn interesse zit nu echt heel erg bij Europa. Daar wil ik me de komende tijd vooral op focussen. En hoe gaan we het opschudden? Dat vind ik een leuk woord. Nou ja, laten we gewoon ten eerste beginnen met een keer wat jongere, frisse mensen verkiezen. Die grijze bende in het Europees Parlement mag wel een keer wat opschudding krijgen, denk ik. Ja. Maar dat gaan we bijvoorbeeld doen door... Hè, ik zit hier nu in mijn fel oranje tuinbroek met vormpjes erop. Ja, en een choker om je nek. En een choker om mijn nek. Chokertje. Ja, dat is wel iets anders dan de meeste parlementariërs zich kleden. En ik ook qua taalgebruik mag er wel iets meer shul in, denk ik. Ja. Hè? Dat maakt het juist beetje... niet dat je dan wat meer buiten de boot valt? Dat je misschien minder serieus genomen wordt? Of ben je daar niet bang voor? Nou ja, ik zie dat bij debatten niet. Ja, misschien in eerste instantie de mensen denken van... Nou ja, goed, hè, dan komt weer zo'n rare linkse... Ja, ik moet denken aan Peter Quint, die werd uitgelachen omdat hij in een t-shirt zat. Ja, maar ik denk juist dat ook een bepaalde politieke boodschap kan hebben. Hè? Ik denk dat Peter Quint goed heeft gedaan door gewoon in zijn normale kleding te komen. Dat laat zien dat een volksvertegenwoordiger een vertegenwoordiger van het volk is. En niet een of andere hoge pief. Ja, is dit een streven wat hemelsbreed leeft bij andere Europese partijen? Want jullie doen dit niet in die zin alleen. Jullie hebben ook contact met andere partijen binnen Europa die ook een gooi doen naar het Europarlementariërschap. Je noemt al een partij in Zwitserland, meen ik, volgens mij. Een zusterpartij van ons, bedoel je misschien? Nee, niet in Zwitserland. We hebben bijvoorbeeld PAN. Dat is de Portugese Partij voor de Dieren achter. Lijkt er een beetje op. Ja. En die hebben nu ook een zetel van het parlement. We hadden een zetel. Die parlementariër is afgestoten. Maar ze hadden een zetel in het parlement. En die doen ook gewoon weer mee naar verkiezingen. Dus daar hebben we zeker contacten mee. Hè. We hebben als Partij voor de Dieren de Animal Politics Foundation opgericht. Dat is een samenwerkingsverband tussen allemaal Partij voor de Dieren-achtige partijen. Dus in Duitsland heb je bijvoorbeeld de Tierschutzpartij. Nou, je hebt PAN in Portugal. Er zijn er nog in heel veel andere landen soortgelijke partijen. Ja, maar je zei ook, ik vind het leuk om met mensen te praten waar ik het niet mee eens ben. Vind ik zelf ook, dus daarin schudden we elkaar de hand. Maar dan denk ik wel, heeft het zin om op Europees niveau bijvoorbeeld met een VVD of PVV te praten die je waarschijnlijk niet aan je kant gaat krijgen? Ja, kijk, het ligt er misschien een beetje aan op wat voor manier dat met praten bedoelt. Kijk, ik denk dat het zeker zin heeft om een fel debat aan te gaan. Ik denk dat echt de kennis van onze democratie en ook vooral moet kunnen. En dat doen we nu ook in verkiezingstijd. Hè. Ik heb ook debatten gedaan met de SGP bijvoorbeeld. Nou, daar ben ik het nooit mee eens. Oh nee? Nee, ja, goed. Nee, we zijn het goed als nooit mee eens. Nee. Maar het maakt natuurlijk wel voor interessante debatten. Ja. Maar hebben die debatten ook uiteindelijk nut? Want de mensen in het publiek die voor Partij voor de Dieren zijn, die gaan niet aan het eind voor SGP zijn. En andersom niet. Nee, nou, zulke grote verschillen zullen moeilijk gebeuren, denk ik. Ik denk dat ik weinig SGP'ers heb overtuigd in deze campagne. Dat zou wel heel bijzonder zijn. Ja. Maar ik denk wel dat je natuurlijk binnen de stroming natuurlijk wel mensen moet overtuigen. Heel veel mensen denken van, nou, ik wil ergens op een linkse partij stemmen. Maar zijn nog een beetje zoekende van, nou, wat past nou best bij mij, zeker in Europa? Ja. En dat het daarin debatten kunnen helpen. Ja, Ruben, je stipt wel iets heel belangrijks aan. Want wat belangrijk is voor ook voor de luisteraars die het hele Europees Parlement verhaal niet snappen, is dat de vertegenwoordiging van nationale partijen in zo'n Europese constellatie, die is anders dan nationaal. Dus het geluid wat je in Europa hoort is niet per se het verlengstuk van wat er op nationaal gebied gebeurt. Is het dan makkelijker voor bijvoorbeeld een Partij voor de Dieren om te overleggen met de liberalen, de christendemocraten, et cetera, op Europees vlak? Nou ja, het is Europese politiek is best ingewikkeld. Hè? Je hebt anders dan het parlement, waar best wel veel plenaire debatten zijn, gebeurt dat niet zo heel veel in Europa. Veel van het politieke werk gebeurt in commissies. Ja. En in de commissie zit een afvaardiging van Europese fracties. Dus in Nederland heb je gewoon een Partij voor de Dieren en een VVD en een D66, allemaal los van elkaar. Ja. En in het parlement heb je allemaal eigenlijk Europese familiegroepen van partijen die het soort van met elkaar eens zijn. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld D66 en VVD zitten allebei in Renew. Nou, VVD heeft er misschien uitgezet nu door samen met de PVV. Valt nog te bezien inderdaad. Valt nog te bezien als ze erin blijven zitten. Ja. En wij zitten zelf bij de left. Dat is een beetje een samenwerking tussen allemaal supergroene en hele linkse partijen in Europa. Jullie zitten niet bij de groenen, hè? Dat klopt, ja. Ja, kan je dat verschil even uitleggen? Ja, zeker. Nou, waarom wij niet bij de groenen zitten, heeft eigenlijk twee redenen. De eerste is dat wij gewoon een stukje radicaler zijn dan de groenen. De groenen is natuurlijk een beetje de GroenLinks in Europa. Ja, radicaal is wel het woord van deze verkiezingen, volgens mij. Hè? Over de hele linie. Wat erbij komt kijken is dat veel Europese fracties een bepaalde mate van fractiediscipline hebben. Ja. Dus de onderhandelingen gebeuren vaak op fractieniveau, niet op individueel partijniveau. Ja. Dat betekent dat er vaak wel van je verwacht wordt dat je dus meeste met wat er de rest van de fracties besloten. Nou, en dat zou voor ons onhandig zijn in de groenen. Wij willen graag gewoon een stukje sneller, een stukje meer. En soms ook tegenstemmen, als zeggen van dit is een onzinmaatregel. En binnen de left is er totaal geen verwachting dat je hetzelfde stemt. Dus we zijn helemaal vrij te stemmen wat we zelf willen. Nou, dat is een heel belangrijke reden voor ons. En daarnaast kregen we bij de left belangrijke commissies voor ons. Wij kregen de commissie visserij, de commissie landbouw, commissie klimaat. En bij de groenen kregen we dat niet. Nee, en dat zijn jullie belangrijkste thema's. Zeker. Als ik een beetje in de app kijk, nou, dan heb je natuurlijk een beetje de usual suspects met migratie is geen probleem, klimaat is geen probleem en nog wat minder aardige termen. Ja. Dan denk ik wel, die mensen ga je niet bereiken waarschijnlijk, ook niet nu je hier zit. Wat zou je tegen deze mensen willen zeggen? Nou ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Ik was laatst op een verkiezingsfestival en daar was ik als kandidaat te gast op een mbo. En daar was iemand in die klas die me zelf voorstelde als kandidaat Europarlementariër voor Partij voor de Dieren, die direct zei van, oh, die mensen van Partij voor de Dieren, die snappen er niks van. Ja. Alleen, naarmate we verder in gesprek gingen, zeker over landbouw, kwamen we er eigenlijk achter dat we toch een stukje dichter bij elkaar lagen dan je misschien in eerste instantie zou verwachten. Ja. Dus ik denk juist dat dit soort gesprekken ook daar een heel grote bijdrage kunnen leveren. Kijk, ze gaat niet Partij voor de Dieren stemmen, denk ik. Nee. Dat is niet gelukt. Nee. Maar in ieder geval wel dat het een stukje minder vijandig is en dat we elkaar beter begrijpen. Ja. Is links-rechts dan niet een beetje achterhaald eigenlijk? Nou ja, dat ligt eraan wie het vraagt. Aan mij persoonlijk zou ik zeggen van niet, omdat het denk ik een belangrijk onderscheid is. Hè? Dat het links echt ergens voor staat en rechts ergens anders voor staat. En dat het onderscheid belangrijk is. Ja. Dus wat mij betreft zijn die termen hartstikke relevant. Maar ja, andere mensen binnen de partij denken daar misschien anders. Maar debatten gaan natuurlijk dieper dan ben ik wel eens of ben ik niet eens. Ja. Ja. Hoe zie jij dat dan voor je? Dat je toch bij wijze van spreken met een rechtse partij uiteindelijk zou kunnen samenwerken? Of is dat niet mogelijk? Ja. Nou, als ik daarop mag inmaken. Ik denk dat als je een beetje naar de problematiek van nu kijkt, zeker op Nederland, in Nederland. Als ik het met mijn omgeving erover heb, dan zeggen ze, joh, laat dat links en rechts. Het is tijd voor een politiek van oplossingen. Dus in dat opzicht, zeker als je een beetje voorbij die twee stromingen weet te kijken, dan zie je inderdaad wat jij dan heel goed zegt. Van joh, die verschillen, ook al lijken ze op de vlakte misschien vrij groot, als je eenmaal met elkaar in gesprek gaat, dan valt dat best wel mee. Dus zou dat niet het speerpunt moeten zijn van de politiek in het algemeen? En eventueel misschien ook van de Partij voor de Dieren? Nou ja, kijk, ik denk niet zozeer dat de termen links en rechts heel erg polariseren. Ik denk dat het vooral een manier is om de politiek te begrijpen. Dat je begrijpt waar partijen voor staan. Hè? Als je zegt, dit is een linkse partij, weten de mensen wel ongeveer waar ze voor staan. En de rechtse partij, idem dito. Dus ik denk niet zozeer dat de polarisatie is. Nee. Waar zie jij jezelf over een jaar of 10, Ronan? Ben je dan nog steeds actief voor Partij voor de Dieren? Vijf jaar. Volgende Europese verkiezingen. Ja. Ja. Nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik een hele mooie termijn in het parlement erachter heb zitten. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar dat zou heel fantastisch zijn. Ik hoop in ieder geval dat ik over 5 jaar nog steeds een goede bijdrage kan leveren. Enerzijds als activist en anderzijds in mijn politieke werk. Ja, Ronan van Lange, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. We gaan naar jouw laatste nummer. Hart voor Weinig is de artiest. En het nummer heet Je bent mijn boer niet. Ja. Nou, lijkt duidelijk, maar waarom heb je deze uitgekozen? Ja, je zou kunnen zeggen dat het een beetje een Partij voor de Dieren anthem is. Hè? Ja. Veel Partij voor de Dieren, Kamerleden en überhaupt leden, die houden wel van harde muziek. Het is best wel een hard nummer. En het is eigenlijk geschreven tegen de agro-industrie. En dat is natuurlijk denk ik, toch ons allerbelangrijkste punt. Dat we ook in Europa eindelijk een einde moeten maken aan die verschrikkelijke bio-industrie. En daar gaat dit nummer over. Ronald van Lange, dankjewel dat je hier wilde zijn. En aan alle luisteraars, excuus. Ken jij de band Hang Youth? Ja, dus een beetje dit. Ja, daar klinkt dit. Het klinkt als dat. Ja. En dat vind ik een buitengewoon groot compliment voor onze uurgast van zojuist, Ronald van Lange. Hart voor weinig was dat. Hart voor weinig, inderdaad. Ronald van Lange, nummer 6 op de lijst van de Partij voor de Dieren voor de aanstaande Europese verkiezingen. Het was een leuk gesprek. Ja, ik vond het ook leuk. Het was heel interessant. Ja, maar we gaan nog veel meer leuke gesprekken hebben. We hebben nog een heel uur voor je in de aanbieding. Daar gaan wij zo verder naar luisteren. Zo direct om 5 uur hebben wij het NOS Journaal. En we hebben natuurlijk ook een vraag van de nacht, Ruben. Of eigenlijk is het geen vraag. Ik vergeet het is een stelling. Het is een stelling van de nacht. En die stelling luidt: ik weet wat het Europees Parlement doet. Tussen haakjes voor mij. Als je het weet, nou ja, laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. En deel je gedachtes. En ook uiteraard of jij wellicht wel of niet. Liefst wel natuurlijk. Gaat stemmen 6 juni. Jij gaat sowieso stemmen, hè? Ja, zeker. Ik ga ook stemmen. Zoals ik zei. Journaal zometeen van 5 uur. En een paar minuten later zijn we terug met nog een heel leuk programma tot 6. Ronan, we hebben nog één mooie opmerking over het nummer van net. Van Marcel. Wat een pokkenherrie. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu benadrukt dat het voor Israël belangrijk is om alle oorlogsdoelen te halen voordat er een staakt het vuren kan komen. Hij doelt op het vrijlaten van alle Israëlische gijzelaars, het vernietigen van Hamas en de garantie dat Gaza nooit meer een bedreiging zal vormen voor Israël. Zolang dat nog niet het geval is, is een staakt het vuren kansloos, vinden Netanyahu en de leden van zijn kabinet. Netanyahu reageerde op uitspraken van president Biden van de VS. Die zei vrijdag dat Israël een voorstel had gedaan om de oorlog te beëindigen en dat Hamas een wapenstilstand wil. In Spanje is een Nederlandse man opgepakt voor het aanbieden van een illegale streamingservice voor films, series en tv-zenders. De Spaanse politie zegt dat hij aan het hoofd staat van een bende die zou sinds 2015 meer dan 5 miljoen euro hebben verdiend aan illegale praktijken. Behalve de Nederlander zijn 7 andere leden aangehouden. De bende zou duizenden films en series hebben aangeboden aan afnemers. In de buurt van de Zuid-Duitse stad Stuttgart zijn gisteravond twee wagons van een sneltrein ontspoord. Het gebeurde na een aardverschuiving die ontstond door hevige regenval. De voorste twee wagons van de trein schoten van de rails, maar ze kantelden niet, zeggen de Duitse spoorwegen. In de trein zaten 185 passagiers. Niemand is gewond geraakt. In het zuiden van Duitsland valt al dagenlang veel regen. Een paar rivieren dreigen buiten hun oevers te treden. Een Chinese maanlander is na bijna een maand op de achterkant van de maan geland. Dat heeft de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA bekendgemaakt. Het doel van de missie is om 2 kilo maanstof en stenen te verzamelen uit een diepe krater. Chinese wetenschappers hopen daarmee meer te weten te komen over het ontstaan van de maan. Dan het weer in het zuiden en oosten bewolking met wat lichte regen. Op andere plaatsen wolkenvelden, maar ook opklaringen bij een graad of 12. In de ochtend eerst nog wolken, daarna steeds meer zon. Er staat een stevige noordenwind. Aan zee wordt het 16 graden, in het binnenland maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Welkom terug in deze Europese nacht van De Nacht is Zwart. Deze hele nacht wordt je bijgepraat over thema's die spelen in Europa. Want je mag 6 juni weer stemmen. En daarom horen we ook jou graag. Want, Wefiek, we hebben een stelling van de nacht. Ja, we hebben een stelling van de nacht. Normaal gesproken een vraag van de nacht. Nu moet ik het echt goed zeggen. We hebben een stelling van de nacht, Ruben. En die is... ik weet wat het Europees parlement doet. Ik zou zeggen, laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. En dan nemen we het straks mee in de uitzending. Gaan we het volop bespreken, bespiegelingen op loslaten, et cetera. Straks gaan we ook bellen met Dylan Ahern van de Kiesmannen over hun theatershow rondom de Europese verkiezingen. Want ja, je kan dus zelfs een show maken Wie over de Europese gedacht, Unie. Wie had dat gedacht? Dat allemaal straks. Eerst gaan we luisteren naar De Spinners. Rhythm, grace, and heaven air for one man. No. And then he had to barely twinkle his left toe, but to his knee, got the feeling in his head, y'all. Oh, come on, baby. Won't you have yourself? Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Oké. You live in my dream state. We look at my fantasy. I stay in reality. You live in my dream state. Anytime I count the sheep. That's the only time we make up, make up. You exist behind my eyelids, my eyelids. No, I don't wanna wake up. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. I said, okay, dookie. My infatuation is translating to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking. Stop the waiting for, I stop the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's them roasted cheeks, yeah, it's them dirt color eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. So can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'm gonna see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'm gonna see you again. Tyler, the Creator, hoorde je See You Again samen met Kali Uchis op NPO Radio 1. En daarvoor natuurlijk de Spinners met Rubber Band Man. Dan gaan we naar de stelling van de nacht. En voor de mensen die nu inschakelen, wij spraken Ronan Verlangen. Dat is nummer 6 op de lijst van de Partij voor de Dieren voor de aanstaande Europese verkiezingen. En het leuke is dat Ronan die heeft een spoedcursus ook gemaakt van EU 101 eigenlijk. Hè? Dus in 12 minuten in vogelvlucht van wat doen al die instituties, waaronder dus het Europees Parlement. Nou is onze stelling van de nacht voor vannacht en ook eerder deze week op onze Instagram-account @omroepzwart. Ik weet wat het Europees Parlement doet. Nou, we kregen een, as usual, daar ben ik heel blij mee, om te zien, een paar honderd antwoorden. Zeker. Nou, veel mensen zeggen, joh, weet je wat, ik weet het wel. 62% weet het niet. En dat is heel bijzonder. We kregen ook wat reacties binnen, waaronder van Caitlin. Ik weet het op zekere hoogte wat het Europees Parlement doet. Het Europees Parlement maakt samen met de Raad van de Europese Unie de wetten. En het Europees Parlement kan de Europese wetten aannemen, afwijzen of aanpassen. Het Europees Parlement wordt gekozen door de inwoners van de EU. En dit gebeurt eens in de 5 jaar en dus ook aanstaande donderdag. Het Europees Parlement is opgedeeld in fracties. En in die fracties zitten partijen uit verschillende landen die ongeveer dezelfde standpunten hebben. In totaal zijn er in het parlement 705 Europarlementariërs. En vanuit Nederland zijn het er 31. En het Europees Parlement is het enige instituut vanuit de EU die rechtstreeks wordt verkozen door de inwoners van de EU. Dus vergeet niet om op 6 juni sociaal te stemmen, want je stem telt. Hoi, op de vraag, ik weet wat het Europees Parlement doet, heb ik nee gekozen. Nu de verkiezingen eraan zitten te komen, ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk niet weet wat het effect van mijn stem gaat zijn. Ik bedoel, als een partij hier straks uitkomt, ik snap dan niet wat die partij precies gaat doen daar, wat het effect erop is op individuen, op ons dagelijks leven. Hoe ver dingen gaat veranderen in de Nederlandse politiek. Eigenlijk weet ik dat allemaal gewoon niet. En ik hou me wel op de hoogte van politiek nieuws door de krant door te nemen, journaal te bekijken, radio te luisteren, op Instagram berichten te bekijken. Maar dat is toch niet genoeg geweest om te snappen wat er nou eigenlijk gaat gebeuren met de aankomende verkiezingen. Jolina en Caitlin, dank jullie wel. Dit was alweer de vraag van de nacht van deze week. Ben je benieuwd wat de volgende vraag van de nacht wordt? En wil je die niet missen? En ook meepraten? Volg ons dan op Instagram, @omroepzwart. En dan mag je elke week je mening bij ons achterlaten. Of je mag natuurlijk nog steeds laten weten via de gratis NPO Radio 1 app. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wefik Youssefi. We gaan even naar wat anders, want iedere twee weken wisselen wij de presentatie van De Nacht is Zwart af. Even voor je beeldvorming, twee weken doen Lara en Nawasira, onze andere collega's, die doen het. En de andere twee weken hoor je mij, Wafik, samen met Ruben. In de weken dat wij niet hier in de studio staan, hebben we uiteraard wel gewoon ons woordje klaar. Want ja, we blijven toch journalisten, of nou ja, doen tenminste alsof. Daarom hoor je sinds een paar weken in onze presentatorenrubriek een collega die niet lijfelijk aanwezig is, maar wel zijn of haar inzicht met jou wil delen. Ja, en deze week is dat Lara Lawighi. Naast presentator van het radioprogramma is ze namelijk docent Nederlands. En die wereld van het onderwijs levert haar genoeg inspiratie op. Deze week heeft ze het over lezen en dat de werkelijkheid vaak krankzinniger blijkt te zijn dan fictie. In de krant een artikel over gegijzelde rendieren. Deze Noorse landdieren waren de grens met Rusland overgestoken, want ja, wisten zij veel, voordat deze laatste besloot om Oekraïne binnen te vallen. Inmiddels worden de rendieren dus gegijzeld door Rusland en wordt er 4,1 miljoen euro losgeld gevraagd. Ruim 4 miljoen voor een paar rendieren. Je zou haast denken dat het een plot in een boek van Arnon Grunberg is. Als docent Nederlands op een middelbare school in Rotterdam is een van de taken die mij toebedeeld is leerlingen leren lezen. En juist met dat onderdeel is het slecht gesteld bij de Nederlandse pubers. Uit een internationaal trendonderzoek, waarbij onderzoekers iedere 3 tot 4 jaar de vaardigheden van 15-jarigen wereldwijd meten, blijkt dat Nederlandse pubers slecht scoren op het gebied van lezen en dat dit niveau ook nog eens hard achteruit is gegaan. Het gaat zelfs dusdanig slecht dat een derde van de 15-jarigen niet het juiste leesniveau heeft om te kunnen functioneren op school en in de maatschappij, waarbij zij de kans lopen om laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Waar gaat het dan mis? Wat zorgt ervoor dat leerlingen met een te laag leesniveau van school gaan? Om die vraag te beantwoorden wil ik je eerst even mee terug in de tijd nemen. Naar de periode waarin je een klein kind was en leerde fietsen. Waarschijnlijk ben je daarbij eerst met zijwieltjes begonnen, zodat je de techniek van sturen, trappen, op- en afstappen kon beheersen, voordat je ook nog eens je evenwicht moest bewaren op dit vaartuig met twee wielen. En toen je er eenmaal klaar voor was en zonder die zijwieltjes de straat op mocht, zal je waarschijnlijk een aantal keren diezelfde straat van dichtbij bekeken hebben of een botsing hebben gehad met een willekeurige auto of lantaarnpaal. Hoe je ook hebt leren fietsen, feit is dat je veel hebt geoefend voordat je deze vaardigheid bezat. En leesvaardigheid is precies zoals fietsen. Een vaardigheid die je veel en vaak moet oefenen. Ja, voor sommige leerlingen helpt het om de theorie van het fietsen eerst door te nemen voordat ze dit in de praktijk kunnen brengen. Maar de meeste leerlingen leren fietsen of lezen door het te doen. Door weg te dromen in een verhaal dat je meeneemt naar een andere wereld. Door je ogen te openen en nieuwe perspectieven te ontdekken. Of door jezelf te verliezen in een wetenschappelijk onderzoek, wordt de leesvaardigheid van een kind gestimuleerd. En het maakt niet uit wat je leest, als je maar iets leest. Het liefst iets dat jou aangrijpt, ontroert, laat schaterlachen, verbijstert, woedend maakt, intrigeert of je door een achtbaan van al deze emoties laat gaan. Dat artikel van die rendieren is trouwens een verhaal dat ik kon lezen, omdat mijn docenten mij altijd hierin gestimuleerd hebben en mijn ouders in een financiële positie waren dat er altijd boeken beschikbaar waren bij mij thuis. Iets dat met de voorgenomen btw-verhoging voor gedrukt en digitale media van de formerende partijen nog lastiger wordt voor mensen die nu al de eindjes aan elkaar moeten knopen. In datzelfde hoofdlijnenakkoord staat overigens ook dat leesvaardigheid absolute prioriteit krijgt en het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid een kerntaak wordt. Jammer alleen dat niemand dat straks meer kan lezen, omdat Nederlanders straks dusdanig laaggeletterd zijn doordat de boeken onbetaalbaar zijn geworden. Ik zei toch dat de werkelijkheid soms krankzinniger was dan fictie? Word lid van Omroep Zwart. Je bent nodig. Omroep Zwart. I don't know why I like it. I just do. I'm Je hoorde net de column van Lara Lawiggi. En dit was natuurlijk niet Lara Lawiggi. Ze kan wel net zo mooi zingen, hoor. Maar dit was toch echt Whitney Houston. So emotional. Ja, wacht. Ik moet even inzoomen, hoor. Pleuris neem. Wacht. kijk aan. Ja, ik heb hem. Hi Ruben. De Klimaatcrisiscoalitie, ook wel KCC genoemd, heeft een week voor de verkiezingen de Klimaatmars getiteld Mensen boven winst georganiseerd. En dit keer voor het eerst op de Zuidas in Amsterdam. Waar kan moet je beter beginnen, toch? Ondanks dat het dit keer plaatsvond op een vrijdag, was er een grote menigte aanwezig die een groene vuist maakte tegen de vervuiling van de grote bedrijven. Want 2023 was het warmste jaar ooit en Milieudefensie wil de klimaatcrisis door middel van deze klimaatmars zo hoog mogelijk plaatsen op de agenda in aanloop naar de Europese verkiezingen en sowieso op de agenda zetten van de Europese Unie. Mm-hmm. Ook om iedereen in Nederland een plekje te geven, vond er ook de tweede zogeheten interreligieuze klimaatviering plaats, voorafgaand aan de klimaatmars. Zodat Nederlanders van verschillende levensbeschouwingen een podium zouden krijgen voor hun gemeenschap. Verslaggever Shweta Basriet heeft de klimaatmars afgelopen vrijdag bezocht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We zijn los! Laat de mars beginnen! De allereerste klimaatmars op de Zuidas, Mensen boven winst, heeft op vrijdag 31 mei plaatsgevonden. De mars heeft verschillende activiteiten op de agenda staan. Voorafgaand staat de interreligieuze klimaatviering op de planning in de Vrijburgkerk in Amsterdam Oud-Zuid. Deze klimaatviering is een vervolg op de Mars voor het Klimaat en Rechtvaardigheid die plaatsvond op 12 november 2023. En is in samenwerking met organisaties van het Klimaatcrisiscoalitie. Hieraan kan je denken aan organisaties zoals Milieudefensie, Greenpeace en Extinction Rebellion. Volgens Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong, ligt de urgentie om klimaatactie te voeren nog hoog. En dat motiveert haar meer om door te zetten. De Zuidas is een beetje het symbool van de grote vervuilers. Die hebben hier hun headquarters, hun hoofdkantoren. En hier kunnen we ze letterlijk tegenkomen op een vrijdagmiddag tijdens een vrijdagmiddagborrel. En we hopen ze daar te kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid in de klimaatcrisis. Want zij hebben daar overduidelijk schuld in. Wij de macht van dit grote kapitaal gaan doorbreken. Yes! Wij zijn samen, als wij ons organiseren, sterker dan al die euro's. Al die miljarden die hier verdiend worden ten koste van de planeet en van ons. Ik denk dat het duidelijk moet zijn dat wij niet de individuele werknemers aanspreken, maar wij spreken de bedrijven aan. Ja, als individu kan je zo weinig doen. Je kan zeker bijdrage leveren door bijvoorbeeld de straat op te gaan, maar je kan zoveel meer bereiken door je uit te spreken tegen zo'n groot vervuilend bedrijf. Dus we hopen dat we dat vandaag kunnen bereiken. Er zijn zo meer dan 15.000 mensen samengekomen op de Gustav Mahlerplein om te demonstreren op de Zuidas naast het Amsterdam-Zuid treinstation. Door op vrijdag hun stem te laten horen, willen de klimaatactivisten zich open opstellen voor gesprekken met de medewerkers op de Zuidas. Ook verschillende politieke partijen liepen mee tijdens deze mars. Zo ook Evelien van de SP. Nou, we zien gewoon, het klimaat wordt steeds erger. En we zien gewoon dat de kapitalisten gewoon met alle winsten voorbij. Ja, die lopen met de winsten voorbij. En daarmee slopen ze eigenlijk gewoon de aarde ineen. Keer, zeg maar. Wij zien vooral dat kapitalisme het probleem is van geheel de klimaatcrisis. Omdat je moet ontzettend veel winst creëren. De kapitalisten willen heel veel winst. En om dat te doen moet je gewoon de aarde uitbuiten en eigenlijk gewoon de werkende klasse. En dat is waarvoor wij strijden. Wij willen dus dat het kapitaal eigenlijk gewoon gelijk wordt verdeeld. En dat die CEO's gewoon verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun aandelen in de klimaatcrisis. Want die hebben ze en die moeten ze aanpakken. Maar dat willen ze niet doen. Nu dat de nieuwe radicaal-rechtsregeringscoalitie van Nederland het roer heeft overgenomen, ziet deze coalitie het klimaat niet als een prioriteit, maar als een obstakel. De klimaatcrisiscoalitie heeft strategisch gekozen om de klimaatmars net voor de Europese Unieverkiezingen te organiseren. Zodat de roep om klimaatverandering niet alleen luid klinkt in de straat van Amsterdam, maar ook echoot in de gangen van Brussel. Dit zodat er in 2030 minstens 48% CO2-reductie wordt behaald. Hou vast aan 1,5. wij hopen door deze klimaatmars een week voor de verkiezingen dat wij daarmee dan het onderwerp van klimaatrechtvaardigheid nog een keer op de agenda kunnen zetten. Want dit is iets wat zo belangrijk is en wat ook in Europa geregeld wordt. Dus we hopen dat mensen dit meenemen in hun keuze, in hun overweging om te gaan stemmen. En dat ze dat doen op een groene en een rechtvaardige partij. 2050 is te laat. Ik wil een groen pensioen dat fossielen buitensluit. Dus wat we zien is dit nieuwe regeerbeleid wat er ligt. Dat is mooie praatjes, maar dat kunnen ze niet waarmaken. En is op de lange termijn totaal niet houdbaar. En volgens mij heeft dit akkoord juist laten zien dat we van de politiek niet zoveel kunnen verwachten. En dat we juist de bedrijven moeten blijven aanspreken. En dat we daar het juiste adres zijn. Ja, als inwoners van Nederland zijn we misschien niet met evenveel als met Frankrijk. Maar we hebben wel een enorme stem in Europa. En daarmee kunnen wij ook plekken in het Europees Parlement vullen. Dus we moeten dat doen op een manier die voordelig is voor ons nu, maar ook voor ons later. Nu reizen we af naar de interreligieuze klimaatviering. Dit is de tweede keer dat er zoiets wordt georganiseerd voor hindoes, boeddhisten, moslims, joden, humanisten en christenen. De interreligieuze klimaatviering gaf een podium aan mensen van verschillende levensbeschouwingen om hun zorgen over het klimaat en een verlangen naar de ongebreidelde winsthonger van grote bedrijven te delen met gelijkstemden. Volgens Peer de Rijk van Milieudefensie is het belangrijk om zowel individueel als gezamenlijk je in te zetten voor het klimaat. Helemaal als je een specifieke religie volgt. Ik ben opgevoed in de christelijke traditie. En ja, wat mij persoonlijk betreft staan er bijvoorbeeld in heel veel verhalen in de Bijbel, maar in verschillende religieuze boeken natuurlijk, staan er heel veel verhalen over hoop en dat heel erg nodig is om het hoofd te kunnen bieden aan, nou ja, aan de spiegel daarvan, aan wanhoop. Dus we hebben allemaal ervoor te zorgen dat Moeder Aarde overeind blijft en dat alle mensen daar een plek op vinden en in voorspoed en geluk kunnen opbloeien en leven. En als het daarbij helpt om inspiratie te putten uit een geloof, is dat alleen maar heel mooi. We weten dat heel veel mensen van heel veel verschillende achtergrond en religies, culturen zich gewoon grote zorgen maken over de klimaatcrisis. En dit leek ons een mooie manier om dat samen te brengen, om dat ook uit te stralen, dat het inderdaad, ja, dat het echt iedereen aangaat. Het zijn lezingen, het zijn gesprekken met elkaar, er zijn verhalen uit de verschillende religies. Eigenlijk zie je natuurlijk dat in alle grote religies overal bezorgdheid over Moeder Aarde, zoals het dan wordt genoemd, dat die er is. We moeten ons aan de Europese maatregelen gaan houden. En met de maatregelen die ik nu zie, in het nieuwe regeerakkoord gaat dat niet lukken en wordt ons dus een worst voor de neus gehouden. Dat we dit moeten gaan doen en dat we dit op een rechtvaardige manier moeten doen, dat is wat ik wel weet. En daarom sta ik hier vandaag. En we hopen dat het ook in Politiek Den Haag doordringt dat die transitie, die klimaattransitie, gewoon niet gaat lukken als ze niet die bedrijven ook durven aanpakken. Heel mooi. Religie hand in hand, marsend voor het klimaat. Dat is ook de enige manier hoe we volgens mij deze eindeloze crisis volgens mij een beetje te lijf kunnen gaan, hè Ruben? Ja, zeker. Hand in hand, kameraden. Dankjewel, verslaggever Sveta. Heb je de klimaatmars gemist en wil je stem laten horen? Dan kun je altijd nog stemmen op 6 juni tijdens de Europese Unie verkiezingen. Send me the location, then I'll be right there. We make I come check you, my baby. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years, we bring girls to his location. No time, no. Send me the location. This year about vacation, flight catching, train taking. Soon as my nigga off probation. Your boyfriend's on a waiting thing, looking for one wish on a Ray J's thing. I prayed that girl, outrageous thing, but she can't see cause I got shades and thing. Bare girls wanna throw shade and thing, no shade, what shade is your foundation in? Darkest grey, the shade I'm in, 49 more if your babes want sin. I had me a famous thing, goals and things, gains and things. My house party, a babe station, girls wanna chase, it's a status thing. You send me the location. send me the good kiss. Then I'll be right there. When me can come check you, my bitch. Don't die, no. And my dog is on full pitch. Another 5 years. We bring girls to his little kiss. Don't die, no. Look. Playboy, I don't need a Carti. I'm captain, I lead the army. Bad ratio, I leave the party. Free Somalis, creeping army. Your ex wavy, we tsunami. Girl from India, sweetest nani. Head so good now, speak Gujarati. You hardly pardon me, I'm laughing again. I assisted, man passed my friend. Look, money like the alphabet. If you wanna see peas, gotta pass on the ends. Came a long way from a park in a Benz to an 18 plate man's park in a Benz. Far from the rest, but I'm far from my best. Life is a lesson, I'm passing a test. Yes, everything blessed. I don't want drama and I don't want stress. My girl got finesse, Caribbean flex. Body and chest, take body and chest. Thank God more, I grew up with less. Just to the right, raps to the left. Arch in the middle, got seed to the death. Batch full of dogs with the 16s vets. If you send me the Lucas, then I'll be right there. Then make I come check you, my bitch. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. We bring girls to his location. Nigga, I was down by the metal to the top right now. And I can pull a couple grand on my pocket right now. Yeah, I'm so fly, yeah, I'm flying in the rocket right now. And all the games you play, you never stop right now. On the block, I see everybody watching. Cause it's diamonds on my chain, and it's diamonds on my watch. Money moves, off-white shoes, came straight from Virgil Abloh. I've been down, I've been low, had my mattress on the floor. No, we have enough capital in up. Can I ring, ring my cellula? We have a big fat split pulling up. In a big black Benz pulling up. Please tell everybody to start pulling up. Enough champagne from the bar coming up. Party hard, make I live my life. Nigga, I was down by the metal to the top right now. And I can pull a couple grand on my pocket right now. Yeah, I'm so fly, yeah, I'm flying in the rocket right now. And all the games you play never stop right now. If you send me the blue kiss, then I'll be right there. And make I come check you, my babe. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. And bring girls to his little kiss. No time, no. Dave en Burna Boy op NPO Radio 1. Je hoorde Location. Iedere week geef je op deze plek een cultuurtip. En vandaag staat hij natuurlijk in het teken van de Europese verkiezingen. En is daar dan een leuke theatershow van te maken, zou je denken? Ja, als we de kiesmannen moeten geloven. Die komen namelijk met de grote Europa-show. Aan de telefoon hebben we Dylan Ahern. Hij is presentator en medeoprichter van de kiesmannen. Hele goedemorgen, Dylan. Goedemorgen, mannen. Hoe maak je nou een show van de Europese verkiezingen? Dat maak je ten eerste, als ik denk aan een show, dan denk ik aan de muziek. En wat wij doen is een live band meenemen on stage en vertellen met heel veel energie over de Europese verkiezingen. Ja. Er zit humor in, er zit een klein beetje stand-up comedy in. We gaan de zaal in, we maken video's. We proberen eigenlijk alles om de meest stoffige verkiezingen van Nederland en Europa een beetje interessant te maken. Weet je, om even in thema te blijven, Ruben, wist je dat er een Europees volkslied is? Ja, zeker. Alle mensen werden broeder. Om even hierop te preluderen, gaan jullie dat spelen onstage, of niet? Met het hele publiek zingen. Ja ik denk, we laten hem ook even afspelen. Gewoon even. En dan vragen we even aan mensen, oké, werkt het nog een beetje? Je ziet natuurlijk, er gebeurt helemaal niks. Ja. En dan zeggen we, volgens mij jongens, hebben wij een nieuw Europees volkslied nodig. Want, als we dan een vuist moeten maken tegen een Rusland, of tegen China, volgens mij hebben we dan wat meer verbroedering nodig. Ja. En na wat hopeloze pogingen met de band komen we er toch echt uit bij het publiek om een nieuw volkslied te maken. Kijk aan. Vaak gaat dat heel goed. Je kan natuurlijk nog niet helemaal verklappen wat we precies gaan doen, maar er wordt een nieuwe remix gemaakt op een oud nummer van Ali B. Ja, nou dan wil ik toch iets meer weten. Ja, we gaan dan de hip in. Dus hip-hop is natuurlijk wel de muziek van nu. Ik denk als 300 jaar geleden een Europees volks, of nu een Europees volkslied werd gemaakt, dan wordt er toch snel gekeken naar hiphop. Ja. Ik denk niet dat Ali B het in zich had gehad om een nieuw Europees volkslied te maken. Maar who knows? Nou, hij heeft zijn handen vol aan andere dingen momenteel. Ja, maar... zijn handen vol inderdaad. Hey Dylan, waarom zijn jullie eigenlijk ooit begonnen met de Kiesmannen? Want het is natuurlijk niet hier begonnen. Jullie doen het al veel langer. Het begon tijdens onze studietijd. Toen wij zagen dat echt weinig mensen naar de stembus gingen. We studeerden politicologie. Dus we waren veel aan het praten over politiek. Maar we dachten, jongens, gaan wij elke keer wat doen met z'n allen. En toen, daar is het concept van de verkiezingsshow uit geboren. En dat is in de loop der tijd uitgegroeid tot de sociale onderneming die we nu zijn. Dus tegenwoordig maken we van alles, campagnes, podcasts, lesprogramma's. Ja. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken. Ja, en het is heel grappig. We hebben een hele uitzending vol Europese politiek gehad. En dan lijkt het, het is eigenlijk een soort schouwspel waar je naar zit te kijken als je al die thema's afgaat. Dus in dat opzicht vind ik het eigenlijk helemaal niet zo verrassend dat jij er dan een theatershow over maakt. Je liet net het woord verbroedering vallen. Hè? En er is natuurlijk genoeg gaande wat die Europese eenheid, die toch altijd best wel vaak gevierd wordt in het buitenland. Hè? En ook toegekend wordt aan Europa. Van joh, dat is de plek waar het liberale vrijheden gevierd worden. En inderdaad, een continent vol verbroedering. Is verbroedering hierin ook het fundament van jullie theaterstuk? Nee, dat zou ik niet zeggen. Uiteindelijk gaat het ons ook meer om specifiek deze show, omdat je meer leert over wat je uiteindelijk wil gaan stemmen. En voor heel veel mensen is verbroedering ook zeker niet het doel. Hè? Veel mensen zeggen, het is al moeilijk genoeg om verbroedering in Nederland te laten plaatsvinden. Laat staan in Europa. Laat staan in Europa. Dus wij nemen zelf ook geen positie in van het moet per se meer die kant op. Nee. Dus Europees volkslied is ook meer een gimmick dan echt een politiek statement. Ja, wat ook opvallend is, jullie doen dit niet alleen in het theater, de grote Europa Show, maar jullie staan ook op middelbare scholen, op mbo's. Is dat dan een heel andere show? Ja, het is wel een andere show. Ja, dus in het theater merk je toch, er gaan mensen heen die al iets meer weten, al iets meer geïnteresseerd zijn. Ja. En daar is het instapniveau gewoon net ietsje hoger. Gaan we net iets meer de diepte in. Ja. Op mbo-scholen hebben we dan een show die nog meer aansluit op de praktijk. Wat gaan mensen hierna doen? Hoe werkt de Europese Unie? Hoe heeft het zometeen impact op mijn leven? En vooral, hoe kan ik er invloed op hebben op die Unie? Ja, precies. Met andere woorden, dus het niveau ligt net wat anders en we brengen het ook net wat anders. Ja. Helaas, we kunnen niet elke keer een band mee de klas innemen. Nee, dat wordt moeilijk. Dat is jammer. Ja. Nee. Maar als ik het goed begrijp, krijg je dan iedere keer iets anders mee te maken? Of zie ik dat verkeerd? Nee, zeker. Dus we proberen het overal net ietsje te telen. We hebben natuurlijk gewoon een standaardprogramma waarmee de klas in komen. Mm-hmm. Maar we proberen wel altijd uit te vragen van, goh, welke opleiding doen jullie? Ja. En proberen daar met de thema's en de voorbeelden die we gebruiken zo relateerbaar nodig te maken. Ja. Hoe is het gesteld met de politieke engagement onder jongeren, volgens jou? Nou, niet al te best dus eigenlijk. En je ziet ook, vergeleken met de rest van de Europese Unie, dat wij heel weinig weten over de Europese Unie. En dat over het algemeen de opkomst onder jongeren in Nederland specifiek heel erg laag is. Ja, en niet alleen onder jongeren is is het niet goed gesteld met de kennis over de Europese verkiezingen. Onder andere, daar maken jullie hard voor, onder andere door de straat op te gaan. Zo gingen jullie op pad met een foto van wie uit onderzoek van Ipsos het allerbekendste parlementslid blijkt te zijn. Dat is Bas Eickhout van GroenLinks PvdA. En of mensen hem dan herkenden. Nee, sorry, ik ken hem niet. Geen flauw idee. Nooit gezien? Nee. Vindt hem een beetje zo ChristenUnie 5? Misschien CDA of zo? Vanwege de bril? Vanwege de bril, denk ik, ja. Ik weet niet, het is het pak, het brilletje. Hij heeft een uitstraling van een politicus. Dus als hij stemmen wil winnen, misschien voor Lentzen gaan? Ja, misschien wel. En misschien andere koep zou helpen. Ja, hij mag dan wel de bekendste zijn, maar 11% van de Nederlanders schijnt hem te kennen. Ja. Hoe kan dat zo laag zijn bij de bekendste persoon? Nou, ik denk ten eerste omdat je die mensen gewoon nooit op tv of je feed ziet. Ik zag dat er afgelopen vrijdag was er voor het eerst volgens mij een debatje op één. Ja. Nou ja, ik weet niet, dat kijken tegenwoordig sowieso heel weinig jonge mensen, maar in het algemeen zie je de mensen gewoon heel weinig. Dus ze blijven in Brussel en dat is voor hun heel prettig, want dan kunnen ze lekker veel hun werk doen. Ja. Maar het is voor ons Europese burgers ook wel echt heel lastig, want je leert ineens gewoon niet kennen en wat de boer niet kent, lust hij niet. Nee, maar wij spraken Ronan van Lange, dus de nummer 6 op de lijst van de Partij voor de Dieren, die dus een gooi gaat doen naar het Europees parlementariërschap. En die gaf aan van ja, klopt, qua zichtbaarheid is het niet goed gesteld met Europese kandidaten. Maar tegelijkertijd is dat inderdaad zo, omdat al het werk eigenlijk vooral in de luwte gedaan wordt. Dus in dat opzicht ja, een voordeel en een nadeel, toch? Precies, zij vinden het zelf, dat horen wij ook wel, vaak best wel lekker. Hier wordt in Nederland en in Den Haag, elke bananenschil waar je over glijdt, heb je 10 woordvoerders nodig. Ben je de hele dag bezig om dat weer recht te praten. Oh, ik weet het. Daar zijn we dan de hele tijd mee bezig. Hè? Ook met de formatie natuurlijk. Wie wordt de premier? Elke dag zijn we daar mee bezig. Ja. En dat zijn dan evenwel heel belangrijke vragen. Ja. Maar in de afgelopen maanden hebben we geen één Europarlementariër of überhaupt Bob Koeks, onze eurocommissaris, een beetje verantwoording afzien leggen over wat hij daar gedaan heeft. Maar wat ik dan niet snap, Dylan, is dat wel uit de laatste Eurobarometer blijkt dat 51% van de Nederlanders denkt dat ze goed zijn geïnformeerd over Europa. Nou, dat blijkt een grove zelfoverschatting te zijn. Hoe kan het dan wel dat mensen denken dat ze genoeg weten? Ik denk in de eerste plaats dat Nederland gewoon een heel arrogant volkje is. Ja, okay. ik kan het echt niet anders maken. Het is een behoorlijke zelfoverschatting. Ik denk oprecht dat wij echt wel vaker een handje hebben dat we iets beter denken te weten dan hoe het daadwerkelijk zit. En ik heb dus die 3 vragen uit de Eurobarometer. Ik kan die ook even aan de luisteraar voorleggen. Ja, zeker. En laat het antwoord ook weten in de NPO Radio 1-app. Maar je mag ze nu ook aan Wefiek stellen. Even kijken of Wefiek... Ik zit er klaar voor. Die zegt ook altijd dat hij genoeg weet. Maar we gaan het zien. Nou. Niet over Europese politiek, maar we gaan het zien. Stel ze aan Wefiek. En als je mee wil doen in de NPO Radio 1-app. Ja. Oké, de eerste vraag is... Laten we even makkelijk beginnen. Zwitserland is lid van de Europese Unie. Is dat waar? Of niet waar? Zwitserland is lid van de Europese Unie. Ik meen dat ze een opt-out functie hebben. En volgens mij zijn zij wel lid. Nee. Die zijn niet lid. Ze zijn geen lid. Regelgeving juist mee. Ja, ik wist deze, Dylan. Geen lid. Dat is 1-0 voor Ruben. Nou, ik weet het ook. Ik ben laatst in Zwitserland op vakantie geweest. En toen werd er overal gezegd Europese Unie dus en Zwitserland. Dus je speelt vals, Ruben. En kijk Zwitserland. Aan, je had een voorsprong. Ik wil er nog één. Nog een vraag. Schiet maar. Ja. De tweede is, er zitten 20 landen in de eurozone. Nee. Ai, dat is niet goed. Er zitten namelijk wel 20 landen in de eurozone. 20 landen betalen met de euro en 27 landen zitten in de Europese Unie. Ja. Ik dacht dat het er 22 waren. Ja, oprecht. Ja. Nee, ik moet ook wel eerlijk toegeven, dit vind ik een beetje een dom kennisvraagje. Dat wist ik ook niet, maar dit vroegen ze. En de laatste? De laatste. De derde is, de leden van het Europese parlement worden direct verkozen door alle Europese burgers. Ja, die klopt wel. Dat is helemaal goed. Kijk. Eén van de 3. Goed. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke ook. En waar je ziet is helaas, als we die show doen, drukken een microfoon onder iemands neus, hebben mensen deze toch heel vaak fout. Ja. We denken, ja, dat zou misschien een beetje door de spanning komen, maar voor iedereen, de mensen die we zo meteen gaan kiezen, dat zijn de Europarlementariërs. Heeft dat ook te maken met de omvang van het Europees Parlement? Want ik heb mij laten vertellen dat na deze verkiezingen dan hebben we te maken met 720 Europarlementariërs. Ja, klopt. Ja, dat zou best kunnen. Terwijl aan de andere kant, daarvan zijn er dus maar 31 Nederlanders. Ja. Dat zijn een stuk minder die je uit je hoofd moet leren kennen dan in Nederland met 150. Ja. Maar het is behoorlijk groot. Tegelijkertijd, en dat is denk ik ook het verschil met bijvoorbeeld Nederland. Hè. Daar geldt ook dingen als proportionaliteit. Dus een land als Nederland, wat bij uitstek wat kleiner is, heeft qua omvang gewoon inderdaad in de vertegenwoordiging ook gewoon wat minder te zeggen. Maar dat zijn volgens mij, als je erover nadenkt, en ik weet niet hoe het met jou zit, Ruben, maar dat zijn begrippen, concepten die wij niet zo herkennen hier in het Nederlandse politiek. Nee. Dus dat maakt al bij uitstek voor mij in ieder geval dat ik denk van, nou, er zit toch een aardige kenniskloof. Ja, hoe kijk jij daarnaar, Dylan? Ja, ik denk wel dat je helemaal gelijk hebt. En misschien ook nog heel even over die proportionaliteit. Goed om te weten is dat Nederland zelfs een van de grote kleintjes is. Ja. Er zijn heel veel landen in de Europese Unie, zoals Letland, Litouwen, België, Portugal, die nog minder inwoners hebben, dus ook minder zetels. Ja. Dus we hebben eigenlijk nog best wel wat in de pap, dikke vinger in de pap op zich als het gaat om beleid. Ja, maar het is ook gewoon ingewikkeld om te volgen, laten we eerlijk zijn. Het eerste uur spraken we met Nana Azare van Represent Jezelf. Represent Jezelf heeft ook meegewerkt aan deze show. Hij had toch een klein kritiekpuntje, Dylan. Komt-ie. Het geeft bijvoorbeeld ook lessen nu door heel Nederland voor de kiesmannen. Zij geven lessen aan de mbo's, maar ook middelbare scholen. Ja. En daar leggen ze gewoon echt stap voor stap in een uur uit hoe die shit daar werkt. En je hebt echt een uur nodig, man. Maar het is ingewikkeld. Ja, ja, die spreken we aan het eind van de show ook. Ja, straks. Om een beetje te preluderen op de rest van de uitzending. Spreek ze erop aan, man. Spreek ze erop aan. Want ze moet even... Ja. Even houd het gewoon overzichtelijk. En ja, aanspreken doen wij. Bij deze, Dylan, reageer hier maar op. Want dat mag beter. Je moet je werk beter doen. Nee, Nana, jij moet je werk beter doen. Want hij is het voor die klas. Kijk. Fight. Ja, we bellen hem na afloop van de uitzending weer even. We gaan hem zo even bellen. Ja. Maar ik denk wel, kijk wat hij hier zegt. Hij heeft wel een punt van het moet zo overzichtelijk mogelijk gehouden worden. Maar het is bijna niet overzichtelijk te houden, toch? Zeker voor jongeren. Nee, dat is ook zo. Ja, nee, dat is ook zo. Maar hetzelfde geldt voor bijna al die politieke vragen. Het is altijd gebaseerd of het nou de waterschappen zijn of de Eerste Kamer. Het zijn inderdaad lastige vraagstukken. En dat moeten we altijd zo beeldend en dicht naar huis proberen te maken als mogelijk. Maar dat gaat toch altijd blijven? Dat gaat toch niet veranderen omdat we proberen jongeren... Ik denk dat we al 30 jaar proberen jongeren duidelijk te maken waarom dit zo belangrijk is. Ja, dat is ook zo. Dus dat blijft ook een uitdaging. Maar op zich, dat is ook niet erg. Hè? Democratie is ook een continu proces van blijven sleutelen, mensen bij blijven betrekken. Dat zeg je, maar Ruben heeft wel een punt. Van, we proberen al jaren om jongeren wat betreft politieke engagement aan ons te binden. En het lijkt echt soms echt onbegonnen werk. Dus hoe lang kan je daarmee bezig zijn? Nou, dat is denk ik wat ik zeg, van dat je daar dus ook nooit mee op zal houden. Dus ook als je iets ouder wordt, zul je er ook mensen actief bij moeten betrekken. Ja. Op welke manieren lukt dat dan wel? Als je inderdaad die instituties uiteenzet, dan wordt het inderdaad een vrij stoffig en vrij saai verhaal. Of je nou jong of oud bent. Maar het lijkt mij dat je volgens mij de meeste winst kan behalen door bepaalde thema's uit te liggen. En dan te vertellen hoe de Europese Unie zich daarover bezigt. Exact. Dus kijken, die thema's heel erg laten aansluiten bij de belevingswereld van jonge mensen. We hebben het over TikTok, over haatzaai, over fake news. Bij andere jongeren hebben we het weer over klimaat en wat er daar gebeurt. Bij andere jongeren hebben het ook weer over migratie. Daarnaast spelen ook rolmodellen erg een steeds belangrijkere rol. Mm. Influencers. Je ziet ook dat influencers steeds vaker gevraagd worden om ook een zegje te doen over de Europese Unie. Ja. Om mensen ook politiek actief te krijgen. Werkt dat? Dus, ik denk eerlijk gezegd dat het best wel goed werkt. Ook Nana van Represent is mee naar Brussel gegaan. Om daar ook content te maken over de Europese Unie. En ik heb toch wel het idee dat de Europese Unie probeert om het uit het institutionele te halen. En meer naar de straat, om het even heel plat te zeggen. En door bijvoorbeeld met rolmodellen te werken. En ik denk dat dat best wel een goede kans van slagen heeft, ook deze Europese verkiezingen. Ja, zijn er partijen die het wel lukt om de jongeren te bereiken, heb je het idee? Ja, je ziet eigenlijk in het heel het Westen dat conservatieve partijen het heel goed doen op TikTok. Ja. We zagen het bij de afgelopen verkiezingen natuurlijk. En ook in de klassen horen wij heel veel Thierry Baudet. Ja, zeker. Terwijl die helemaal niet groot is in de uiteindelijke zetels. Hoe kan dat dan? Algoritmes werken natuurlijk gewoon heel goed op ongebreidelde, sterke meningen. Gewoon een beetje meer sensatievideo's. Ja. Mm-hmm. Dat is lekker om te delen. En Thierry Baudet is daar heel goed in. En als je dan met een soort genuanceerd, uiteindelijk boring verhaal komt... Ja. Ja, dat werkt gewoon niet lekker op je algoritme. Nee. Dus maar tegelijkertijd, en ik vind dat het echt wel over Thierry Baudet gezegd kan worden... maar wat mij opvalt aan zijn video's, want ik zie ze ook voorbij komen... is hij begrijpt de taal van de jongeren. En dat is uiteindelijk toch volgens mij de doorslaggevende factor. Los inderdaad van de kracht, slagzinnen, et cetera, et cetera. Als je kijkt naar video's van, zeker social media campagnes van andere partijen... dan denk ik, uit welke tijdmachine ben jij gekropen, man? Ja, nee, zeker. Dus ik denk ook wel dat er na de afgelopen verkiezingen... heeft vooral natuurlijk Wilders gewonnen. Maar bij de scholierenverkiezingen zag je dat een Thierry Baudet de nummer 2 volgens mij was. Ja, ja. Dus je ziet dat veel partijen zich wel ook echt op een achterhoofd hebben geklapt... en opnieuw naar hun TikTok-strategie aan het kijken zijn. Maar waarom is dan hoe je je presenteert bijna voor de jongeren... belangrijker dan wat je standpunten zijn? Ja, omdat helaas politiek ook heel veel gaat over de vorm en de emotie... en niet alleen over de argumenten die je naar voren brengt. Dus dat is eenmaal helaas een ijzeren wet sinds de eerste dagen van de democratie. Ja, ja. Ja, ik wil net zeggen, volgens mij geldt het niet alleen voor jongeren... maar die ontvankelijkheid is bij ouderen ook net zo erg voor het persoonlijke hierin, toch? Ja. Klopt. Ja, ja. Dus dat blijft ook voor hun en voor een oudere generatie aan politici... ook heel lastig om aan te wennen met de nieuwe vormen van politieke communicatie. Nu het zo snappy en snel moet op je socials. Ja. Ja, jullie blijven hier in ieder geval hier voor inzetten met de grote Europa-show. Met ook iets bijzonders op 6 juni zelf, hè? Wat gaan jullie doen? Ja, we gaan eigenlijk op de nacht van 5 juni naar 6 juni, de nacht is zwart, gaan wij ook een stemnacht organiseren in de Tolhuistuin in Amsterdam. Ja. Met het hiphophuis, met Stem op een Vrouw, met Represent. Zodat je daar om 12 uur 's nachts als eerste in heel Nederland kan gaan stemmen op dat feest. Maar dus tof. Het is een clubnacht met filmscreenings, met de workshops nog. Wij gaan nog een kleine show doen als je er nog niet uit bent. Ja. Dus als je nog niet weet wat je kan gaan stemmen... kom naar 5 nacht naar Tolhuistuin in Amsterdam. Ja, je begrijpt dat... Ik probeer het toch... ik ga het bij Dylan ook proberen, Ruben. Maar je begrijpt dat we jou de vraag nu moeten gaan stellen... van op wie ben jij van plan te stemmen? Ja, dat kan ik helaas niet zeggen. Maar weet je het wel al? Ik weet het al wel. Ik heb een grondig onderzoek moeten doen. En ik ben er inmiddels uit. Ja, nou, dat is goed om te horen in ieder geval. Ik weet het nog niet, dat durf ik ook toe te geven. Dus ik ga jullie show misschien bezoeken. De kiesmannen zijn tot en met 6 juni nog te zien op meerdere plekken in Nederland. En de volgende verkiezingen vast weer. Dankjewel, Dylan Ahern, voor je tijd. Dank jullie wel, mannen. No. Ik dacht ook mijn microfoon naar beneden had, maar dat was niet zo. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. We sluiten af met Edge of 17 van Stevie Nicks. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app of op omroepzwart.nl. Ja, en vanavond was een geweldige uitzending. We hebben gesproken met Ronan van Lange van de Partij voor de Dieren, die een gooi gaat doen naar het Europarlementariërschap. Hartstikke mooi. Een paar dagen nog. 6 juni. Mogen we massaal naar de stembus om te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen? En ik zou zeggen, nou Ruben, ga dat doen, toch? Ik ga het doen, jij ook, denk ik. Ja, maar jij moet er nog over nadenken. Ik weet nog niet wat ik ga stemmen, maar ik ben er nog mee bezig. Ja, ik ben ook een zweverige kiezer. Ja. Dus niet zwevend, maar zweverig. Ik zie denk ik op 6 juni op welk vakje mijn rode potlood eindigt. Ja, en dan is het 3 dagen wachten en dan weten we officieel waar Europa aan toe is voor de komende 5 jaar. Dat gaat hartstikke interessant worden. Gaat ongetwijfeld het nieuws domineren, dus houd dat ook in de gaten. Ongetwijfeld gaan wij hier de komende tijd vast nog een keer een uitzending aanwijden. Dit was het in ieder geval de laatste van de 3 Europese uitzendingen over de Europese verkiezingen. Allemaal terug te luisteren, zoals Ruben zei, op de website www.omroepzwart.nl. De website van Omroep Zwart. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio.